فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صلوا على الحبيب صلی اللہ علی محمد صلاتاً و سلاماً علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تمام اسلامی بھائی با آواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ. آئیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتم العالیہ کا لکھا ہوا کلام تمام اسلامی بھائی مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے انشاءاللہ اس کی بےحد برکتیں نصیب ہوں گی. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے اللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. امہات المومنین چار یار سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے اور ہر ایک ولی سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. احمد رضا ہم کو ملا یہ علام شہ ابرار ہے ضیاء الدین کا کرتے اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا ہے پاک کا پاک کا ہے کرم اس پر خدا ہے پاک کا دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے بے عدد کافر مسلمان ہو گئے دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے چور ڈاکو آئے طائب ہو گئے دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے زانیوں قاتل بھی طائب ہو گئے دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے سورتوں کی ہر طرف آئی بہار آئی بہار سورتوں کی ہر طرف آئی بہار دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے بخشوانا آپ ہی عطار کو سب گناہگاروں کا یہ سردار ہے بخشوانا آپ سنگ عطار کو سب گناہگاروں کا یہ سردار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری کا کھانا کھجور کھانا پھل کھانا پانی پینا یہ سب ناجائز ہے اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا وغیرہ یہ سب جائز ہو جائے گا صلو علی الحبیب آج 1431 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 18ویں تراویح سے ہم فارغ ہوئے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوال کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے, ضروری نہیں. معلوم ہوا, عرض کرنے کی سعی کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ٹھہریے, پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے, اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. سر جھکا کر توجہ سے نیتیں کریں گے تو ہو پائیں گی, ورنہ شاید مشکل. بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بالوں کو سہلانے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے, خوب کان لگائے, سنوں گا انشاء اللہ عز و جل. جو دو زانوں نہیں بیٹھے وہ ذرا مہربانی فرمائیں, اور جب تک آپ کی ہمت ساتھ دے دو زانوں بیٹھنے. لیکن یہ میں نے تجربہ کیا کہ ہماری غالب اکثریت دو جانوں بیٹھنے کی عادی ہی نہیں ہے, وہ چوکڑی مار کر ہی بیٹھتی ہے. کوشش فرمائے کہ عادت پڑے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کے دل جوئی کے لیے نمایاں بلند آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ کر سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا, خاص خاص باتیں لکھوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق سے بچوں گا. خشوع نفاق یعنی اعضا میں تو خوشی ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. موبائل فون سائلنٹ پہ رکھوں گا. مدنی چینل کے ناظرین بھی ان نیتوں میں سے خاص خاص نیتیں جو آپ کر پائے وہ کر لیجئے. اب میں اپنے لیے نیتیں کرتا ہوں. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا انشاءاللہ. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری مجھے نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کروں گا. اعلاء کلمۃ الحق کروں گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. حدیث پاک بلغوا عنی ولو آیہ کی پیروی کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا. اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے مدنی انعامات نیز علاقہ دورہ برہ نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دورہ نے بیان حتی الامکان نگاہ نیکی رکھوں گا, قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. علیکم اللہ شکر بابا بیٹا آج وہ آپ کے انتہائی پیارے مدنی بیٹوں کا مدنی مذاکرہ بھی ہے. اچھا کون؟ مدنی نعت اور مدنی قافلہ. مدنی نعت یہ مجلس میری پاور فل ہے, یہ دونوں مجلس میں وہ دونوں فعال بازار کسی حد تک نظر آتے ہیں آپ کے گونگے میرے اسلامی بھائی. اچھا ماشاءاللہ یہ اس علامت خصوصی سائی بھائی یہ بھی آپ کو اشارہ کر رہے ہیں آئی لو یو یہ اس کے معنی. ہمیں تم سے پیار ہے, مجھے تم سے پیار ہے, ماشاءاللہ انشاءاللہ ان سے ان کے بھی سوالات ہیں. ان کا ماشاءاللہ تعارف تعارفی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہیں, یہ کیسے کام ان کا ہو رہا ہے, کیا کیا یہ سیکھتے ہیں, کس طرح سیکھتے ہیں. الحمدللہ بہت ہی دلچسپ. امید ہے کہ یہ مدنی مذاکرہ ہمارے اسلامی بھائی ہمارے شرکا پائیں گے اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ عز و جل. ان کے والدین سرپرست حضرات کے بھی بابا تاثرات بھی ہیں, سوالات بھی ہیں ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ ان کے سوالات کا بابا میں آغاز کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ ملاحظہ فرمائیں گے ان کو. قفل مدینہ لگا رہے پہلے بھڑکی تو دے دو. قفل مدینہ لگا رہے انشاءاللہ. قفل مدینہ انشاءاللہ. قفل مدینہ انشاءاللہ. سر پہ امامہ انشاءاللہ. رخ پر داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ. عز و جل سر پر زلف سجی رہے گی انشاءاللہ. غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے لبیک. نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے انشاءاللہ. نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے انشاءاللہ. نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ انشاءاللہ جل جلالہ. صلوا علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد علی اتاری, میں باب المدینہ سے ہوں. پیارے بابا جان خصوصی اسلام بھائیوں کے حوالے سے میرا سوال ہے, کیونکہ میرا بھی ایک بیٹا ہے جو سن بول نہیں سکتا, کہ ان کی دینی تعلیم و تربیت کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ اس روئے زمین پہ کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں جسے ہم دعوت اسلامی کی اصطلاح میں مدرس المدینہ یا جامعۃ المدینہ کہتے ہیں. پیارے باپا جان اگر ان خصوصی اسلام پہ کرم ہو جائے اور ان کے لیے بھی دینی تعلیم کے کوئی مواقع میسر آ جائے تو یقیناً دین و دنیا میں ان کی بھلائی ہوگی. ماشاءاللہ بڑا پیارا جذبہ ہے محمد علی بھائی کا, کہ جو بولتے ہیں سنتے ہیں ان کی تو خریداری ہے ہر طرف, ان بیچارے گونگے بہروں کا کوئی پرسان حال نہیں, نہ کہیں ان کا دینی حوالے سے تربیت گاہ ہے. دنیاوی حوالے سے تو ہے, دینی حوالے سے نہیں ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات ان کی تربیت کے اسباب مہیا کرتے ہیں, پھر وہ بہترین تربیت کا سلسلہ ان کا مدنی قافلوں میں ہو سکتا ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے نہیں تھا اب ہے الحمدللہ. دعوت اسلامی میں ان کی تربیت ہو رہی ہے, جب بھی تو یہ داڑیاں بھی رکھتے ہیں, امام بھی باندھتے ہیں, نمازی بھی بن جاتے ہیں, کافی یعنی کہ سدھار کی طرف آ جاتے ہیں. غیر مسلم بھی گونگے بہرے بعض اسلام میں داخل ہو گئے انفرادی کوششوں سے. تو اس کا مطلب کہ ان کی تربیت کا کچھ نہ کچھ سلسلہ دعوت اسلامی میں ہے الحمدللہ. تو سب ناظرین بھی ہمارے توجہ فرمائے کہ اپنے اگر آپ کی اولاد یا اپنے عزیز گونگے بہرے ہیں تو ان کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کیجئے, آپ بھی ہو جائیے, آپ کی بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوگی اور انشاءاللہ ان اولاد کی بھی آپ کے انشاءاللہ بہتری ہوگی. ایک والی صاحب ہیں بابا, ان کے بچے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے ہیں, ان کے والد صاحب نے اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد جو ان کے اپنے جذبات ہیں وہ جذبات آئیے بابا ہم مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اور اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی سناتے بھی ہیں دکھاتے بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا بیٹا ڈیف ہے, بول نہیں سکتا, سماج سے محروم ہے. اس کا ماحول بدلنا اتنا مشکل کام تھا کہ میں اپنے گھر سے اتنا پریشان تھا کہ بہت شرارت, یعنی کسی چیز پہ توجہ نہ دینا, کسی چیز پہ عبور حاصل نہیں کرنا, اسکول کی چھٹیاں کرنا. دعوت اسلامی اور فیضان مدینہ کا تو بہت زیادہ شکر گزار ہوں, جتنا ماشاءاللہ وہ لوگ توجہ دیتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں, اپنا ٹائم وقت ہر چیز ان پر نشار کرتے ہیں, اور بڑی اچھی مقصد یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کا اثر دے اور حضرت صاحب کا سایہ ان کے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے. اعتکاف کے اندر میرے کبھی تصور بھی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا بیٹا اعتکاف میں بیٹھے گا, گونگے بیروں کا اعتکاف. اور باقاعدہ گونگے بیروں کے اعتکاف کے اندر, گونگے بیروں کی باقاعدہ جماعت کے اندر, ان کے اشاروں کی زبان میں ان کو ہر چیز, صلاۃ و سلام, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, نعت شریف, تمام چیزیں اتنی محبت اور پیار سے سکھائی جاتی ہے کہ میں وہ الفاظ نہیں لا سکتا کہ بیان کر پاؤں. سب سے بڑی بات ہے کہ جب اعتکاف کے اندر روزہ افطار کا وقت ہوتا تھا تو حضرت صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یہ روزہ افطار کرتے تھے, اور ایک دوسرے روزہ رکھنے کے بعد اتنی محبت سے افطار کرتے تھے کہ ان کے افطار کو دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, کہ میں ان کو دیکھ کے اتنا کہتا تھا کہ یار ماشاءاللہ آج ماحول کتنا اچھا ہے, کتنا بھرا ہوا ماحول ہے اور کتنی اچھی باتیں ہیں. اور ماشاءاللہ حضرت صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا, اور ماشاءاللہ سب سے بڑی بات میرے لیے بھی بابرکت ہے کہ میرے بیٹے کو حضرت صاحب نے جس کنجے میں پانی پیا وہ کنجا اپنا تحفے میں انہیں پیش کیا, میرا بچہ اس پیالے کو اتنا سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے آج بھی دیکھا کہ وہ پیالہ میرے پاس ہے, اور میں اپنی الماری میں اس کو کپڑے کے اندر لپیٹ کے اتنی محبت سے شفقت سے رکھتا ہوں. بہت ہی فیض کی بات ہے, اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو اسی طرح زندگی بھر اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ماشاءاللہ مدنی ماحول سے جڑا ہوا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنا خوش ہوں کہ جب سے مدنی ماحول میں میرا بیٹا آیا ہے اور حضرت صاحب کے جو احسانات ہیں اور جو کرامات ہیں وہ مجھ پر اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کی خدمت کرنے سے مجھے دین دنیا سب کچھ مل گیا ہے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمدللہ یہ ہمارے اسلامی بھائیوں جو دیو اسلامی بھائی کے والد صاحب تھے ان کے آپ نے تاثرات سنے, ان کے کچھ مدنی کاموں کی جھلک آئی آپ کو دکھاتے ہیں. اس مجلس کے قیام کا مقصد عمومی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ خصوصی یعنی گنگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں میں بھی نیکی کی دعوت کی دھنی مچانا اور انہیں اسلامی معاشرے کا باکردار فرد بننے میں مدد دینا ہے. مجلس کے قیام کے بعد گنگے بہرے اسلامی بھائیوں میں مدنی کام کے آغاز میں سب سے پہلا مسئلہ گنگے بہرے اسلامی بھائیوں میں رائج اشاروں کی زبان کا تھا, جس کو سیکھے بنا ان میں نیکی کی دعوت عام کرنا انتہائی مشکل نظر آتا تھا. الحمدللہ عز و جل اللہ اس کے پیارے حبیب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نگاہ فیض کی برکت سے اشاروں کی زبان کے کورس کا آغاز ہوا, جس کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کفل مدینہ کورس کا نام عطا فرمایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان کو ایک ہاتھ کے الفابیٹ کے اشارے سکھانے کی ترکیب ہوا کرتی ہے۔ ہر لفظ کا کس طرح حساب ہمیں دوں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علیکم، میرا نام محمد عمران فریدی، جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں۔ میرے پاس مجلس سے خصوصی اسلام بھائی کی ذمہ داری بھی ہے۔ پیارے بابا جان، مجلس کی طرف سے ہمیں بے شمار مدنی پھول عطا کیے گئے، جن میں ایک مدنی پھول یہ بھی ہے کہ خصوصی اسلام بھائیوں میں مدنی کام کرنے کے لیے ان میں اترنا پڑے گا۔ ان میں اترنا پڑے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرما دیجیے۔ اسی کام میں اترنا مراد ہے کہ اسی کام کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ خالی آپ بولو کہ جمعہ رات کو ہم اجتماع میں آ جائیں اور گونگے بہرے جو ملیں گے ان سے مل لیں گے، تھوڑے وہ ان کو یوں اشارے کر دیں گے تو کام ہو گیا، تو یہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو رات دن اس میں کھپانے پڑیں گے، ان کے پیچھے جانا پڑے گا، ان کے گھروں میں جانا پڑے گا، ان کے مخصوص اڈے ہوتے ہیں، بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جیسے اور اس طرح بھائی ٹولیاں بنا کے بیٹھتے ہیں، بیٹھکیں اپنی بنتی ہے، جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ چار پانچ چھ مل کے بیٹھتے ہیں اور حکومت چلاتے ہیں۔ بعض کئی ممالک کا وہ نظام چلا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہی گپے مار رہے ہوتے ہیں، جو حکومت پر تنقید، کبھی سیاست پر تنقید، کبھی اس ملک پر تنقید، کبھی اس ملک پر تنقید، اور پولیس والا سٹی مارے سب بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح ان کی بیٹھکیں ہوتی ہیں، یہ لوگ اشارے میں، ان کی بھی ایک دنیا ہے، ٹھیک ٹھاک باتیں کرتے ہیں، مذاق مسکریاں جیسی تیسی تیسی جیسی کرتے ہیں، گندی گالیاں بھی نکالتے ہیں، یہ سب کچھ اپنی اس گیدرنگ میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی گیدرنگ تلاش کر کے ان کی گیدرنگ میں آپ کو جانا پڑے گا اور ان پر انفرادی کوشش کرنی پڑے گی، ورنہ یہ تھوڑی اس طرح آسانی سے آ جائیں گے، نہ یہ بےچارے سنتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ تو ان کو جا کر ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ گالی دینا بھی کوئی بری چیز ہے یا مزہ، ان کو یہ بالکل یعنی کہ دوسری یہ سمجھو یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، اس طرح کے ان کے انداز ہوتے ہیں۔ جب آپ قریب سے دیکھو گے نا، یہاں آ کر ان کو سمجھ پڑے گی کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ تو اس طرح ان کے اندر آپ اتر جائیں، یعنی ان کو اوڑھ لیں۔ یہ خصوصی سہ بھائیوں کے مدنی کام کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اور کسی بھی کام کے کرنے کے لیے جب تک اس کو اوڑھنا بچھونا نہیں بنا لیتے نا، اس وقت تک اس کام میں کما کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام سید ناصر ہے اور میں باب المدینہ کا رہنے والا ہوں۔ ہم نابینا خصوصی اسلامی بھائیوں کی وجہ سے قبلے کا تعین رہتا ہے، مگر جب اکیلے ہم نماز ادا کرتے ہیں تو قبلے کا تعین چینج ہو جاتا ہے، تو اس بارے میں کوئی شرعی رہنمائی فرما دے۔ اب کوئی ایسا مسلمان موجود ہے کہ جو قبلے کی ڈائریکشن بتا سکتا ہے؟ جب تو اس کو پوچھنا ضروری ہے، اس کو پوچھے بغیر نہ کرے، نہ پڑھے نماز۔ اور جہاں کوئی بتانے والا ہی نہ ہو تو آنکھ والوں کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ تحری کرے، یعنی غور کرے، جہاں دل جمے وہاں اس کا قبلہ۔ یہ تو آنکھ والوں کے لیے بھی ہے، لیکن یہاں شہر میں گھروں میں تو بتانے والے موجود ہوتے ہیں، اس میں خالی خالی سستی کرنا اور کسی کو نہ پوچھنا اور جہاں رخ ہوا وہاں نماز پڑھ لینا، یہ سمجھ میں آ نہیں رہا۔ پوچھ لینا چاہیے یا اپنی کوئی ایسی علامت مقرر کر لے۔ یہ جب نوٹے گننا ان کو آ جاتا ہے، گھڑی میں ٹائم دیکھ لیتے ہیں، یہ مطالعے کر لیتے ہیں، اپنے جہاں جانا ہوتا ہے وہاں ٹھکا ٹھکی نابی نے پہنچ جاتے ہیں۔ تو قبلے کی ڈائریکشن اور اس کی سمت بھی یہ متعین کر سکتے ہیں، کوئی اپنے لیے اشارہ، کسی دیوار پر کوئی سا نشان وغیرہ لگا کر، کیونکہ قبلے کی طرف نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو جس طرح ان کے لیے ممکن ہو رہا وہ قبلے کا ڈائریکشن ان کو کرنا پڑے گا, پھر جا کر وہ منزل آئے گی کہ جہاں کوئی بتانے والا نہیں ہے. تو وہ آنکھوں والوں کے لیے بھی ہے کہ جہاں کوئی بتانے والا نہیں ہے وہاں جا کر وہ تحری کرے گا, جدھر نماز غالب آیا ذہن کے یہاں قبلہ ہے یہی نماز پڑھے, پھر نماز کے دوران ذہن بنا کے نہیں نہیں قبلہ تو سیدھی طرف ہے تو سیدھی طرف گھوم جائے دوران نماز, پھر ایسے ذہن میں آیا کہ نہیں نہیں الٹی طرف قبلہ تو الٹا گھوم جائے, پھر ذہن بنا تو پیچھے گھوم جائے مثلا, تو چاروں طرف بھی اگر نماز میں گھومتا رہا تو نماز ہو جائے گی. تو یہ کہ بس وہ ظن غالب جہاں آئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے آپ کو ان کا اللہ کا دورہ برا نیکی کی دعوت دکھاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے آپ کے علاقے کی جامع مسجد مکی میں حاضر ہوا ہے. اس عاشقان رسول کے مدنی قافلے کی خصوصیت یہ اس میں گونگے بہرے اسلامی بھائی بھی شامل ہیں. انشاءاللہ شاء اللہ ابھی خصوصی اسلام میں آپ کو اشاروں کی زبان میں نیکی دعوت پیش کریں گے. عطا ہو نیکی کی دعوت کا خوب جذبہ کے, عطا ہو نیکی کی دعوت کا خوب جذبہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ابھی جو خصوصی اسلام بھائی نیکی کی دعوت پیش فرما رہے تھے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے. ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام ہیں. یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے, ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, عین قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدا احکم الحاکمین جل جلالہ کی اطاعت اور مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہے. ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شمشاد احمد ہے, میرا تعلق کراچی سے ہے. میرے تین بیٹے ڈیف ہیں جو بول نہیں سکتے سن بھی نہیں سکتے. والد ہونے کے ناطے ان کی اچھی تربیت کرنا ہم پر فرض ہے. میں اپنے ان بچوں کی گفتگو نہیں سمجھ پاتا, آپ یہ ارشاد فرمائیے ان کی تربیت کس طرح کی جائے, ہماری رہنمائی فرما دیجیے. سر والدین اپنے ان بچوں کی ڈیف جو ڈیف کہتے ہیں گونگے بہرے ہو, ان کی زبان ان کی ہی صحبت میں یہ بچے یہ اشارے ہی کرتے ہیں, بول تو سکتے نہیں ہیں, تو گرتے پڑتے جھاڑتے جڑتے وہ سیکھ جاتے ہیں. کہ والدین کو جھاڑنا نہیں چاہیے لیکن پلے نہیں پڑتا ہوگا تو غصہ آ جاتا ہوگا, تو اس طرح کچھ نہ کچھ مطلب اندازہ ہو جاتا ہے. اب بہترین تربیت کے لیے ان صاحب کو جنہوں نے ابھی ان کو بھی مشورہ دوں گا, اور بھی جو ان کی گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کے والد صاحبان ہیں ان کو بھی درخواست کروں گا کہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, اور جب ان کے بچے بیٹھتے ہیں اجتماع وغیرہ میں تو ان کو ظاہر ہے کہ بیان تو مائک پر زبان والا کرتا ہے, پھر ان کو اس کا ان کی زبان میں اشاروں کی زبان میں قفل مدینہ کی زبان میں ان کو ترجمہ بیان کیا جاتا ہے, تو اس پہ یہ ہنستے بھی ہیں روتے بھی ہیں مسکراتے بھی ہیں چلاتے بھی ہیں, وہ تحسین کے اپنے انداز میں وہ اشارے بھی کرتے ہیں. یہ آپ کر لیں, اس کے علاوہ جب قافلہ سفر کرے تو آپ بھی اس میں سفر کیجئے, پھر اللہ توفیق دے آپ کو تو ہمارے یہاں مدنی قافلہ کورس کروایا جاتا ہے, تو اس میں بھی کوئی ترکیب بن جائے آپ کی تو مدنی قافلہ یہ قفل مدینہ کورس کروایا جاتا ہے, اس میں باقاعدہ اشاروں کی زبان سکھائی جاتی ہے. جس میں آپ کو نیکی کی دعوت دینی ہے اور ان گونگے بہروں پر آپ کو مدنی کام کرنا ہے. تو یہ باقاعدہ یہ کورس ہوتے ہیں, تو ایسے کورس میں بھی آپ شرکت فرمائے تو انشاءاللہ جل جلالہ آپ ان کی باتیں بہت سمجھنے لگیں گے, بلکہ آپ کی خود اپنی زندگی میں انشاءاللہ جل جلالہ مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. آئیے آپ کو دیو اسلامی بھائی کے والد صاحب, ایک اور والد صاحب کے تاثرات, ان کے جذبات سناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب یہ میرا بیٹا جو ہے جب یہ پیدا ہوا, پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہمیں محسوس ہوا کہ یہ یعنی بول نہیں سکتا, سن نہیں سکتا. پھر یہاں کچھ عمر بڑی, یہاں دوستوں میں رہا, کچھ لوگ یہاں پر اس کا مذاق بنایا کرتے تھے, مذاق تفریح لینے کے لیے اس کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے. میں جب دیکھتا تھا تو میرے دل کو بڑا تکلیف ہوتی, بہت درد ہوتا تھا میرے دل میں. تو پھر یہ کچھ بڑا ہوا اس کے ساتھ تو دوستوں نے وہ کچھ ملے اس کو, ہوٹلوں پر بیٹھا کرتے تھے, ہوٹلوں میں بیٹھتے بیٹھتے انہوں نے فلمیں وغیرہ دیکھنا شروع کر دی. اچھی بری ہر قسم کی فلمیں جو ہے کسی ہوٹلوں میں چلا کرتی ہیں تو وہاں پر دیکھا کرتے تھے. تو وہ دیکھ کے بڑا پریشانی ہوئی مجھے کہ کیا ہوگا اس کا. تو ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کا مرکز میں ہمارے وہ ہے, ہمارے رشتے دار بھی ہیں, تو ان سے میں نے ذکر کیا. میں نے کہا بھائی یہ ایسا ایسا مسئلہ آپ کے کوئی ہے ماحول آپ کے یہاں؟ تو ان کا ماشاء اللہ ہمارے یہاں امیر اہل سنت نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے, بھائی ہمارے بہت سارے ہیں, تو مجلس ہماری جو ہے وہاں پر گونگے بہرو بھائیوں کی جو ہے وہاں پر ہوا کرتی ہے. تو میں نے کہا اب اس کو لے کے جاؤں وہاں پر, تھوڑا سا دیکھیں تو صحیح کیا ہے. تو یہ لے کے گئے وہاں پر مجلس میں, دھیرے دھیرے جو اس کا ماحول بھی چینج ہونے لگا, یہ اپنی عادتیں بھی چینج کرنے لگا. اس کے بعد وہ یہ اپنے چہروں میں ماشاء اللہ سے داڑھی مبارک بھی رکھ لی اس نے, اور نماز وغیرہ کی ترکیب بھی بنا لی اس نے, ہر وقت یہ پانچ وقت کی نماز پڑھا کرنے لگا. تو مجھے میرے دل کو بڑی تسلی ہوئی. کچھ عرصے بعد یہ ماحول سے اتنا وابستہ ہو گیا کہ اپنے قافلوں میں بھی جانے لگا, اور احتکاب میں رمضان کے بعد پورے مہینے مہینے کا احتکاب میں بھی بیٹھا. اور گونگے بہرے بھائیوں کا ویسے بھی احتکاب میں بیٹھنا بڑی بات ہے, کیونکہ ان کا اشارہ سمجھنا ہے ان کا. ماشاء اللہ تو انہوں نے بڑا تعاون کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بس اس کا اجر دینے والے طرف کی ذات ہے کہ میرے بچے کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں تھا کہاں سے اب یہ اپنی ایسی ترکیب میں آ گیا کہ پانچ وقت نمازی بھی ہو گیا اور قافلوں میں بھی جایا کرتا ہے, اور بہت یعنی اللہ کا بہت کرم ہو گیا بہت ماشاء اللہ سے. جو کام امیر سنت ہمارے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اتنا اجر دے کہ میں اس میں اس کا کچھ بیان کر سکتا. انہوں نے اتنا بڑا ہم پر کرم کیا ہے, اتنا بڑا کرم کیا ہے کہ میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو ادا کر سکوں. صلوا علی الحبیب. و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. محمد منیر اتاری. باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجلس خصوصی اسلام بھائیوں کے مدنی کام میں استقامت نہیں مل پاتی, اس کا کوئی حال ارشاد فرما دیجئے. کسی کام پر استقامت پانے کے لیے اس کے لیے دعا بھی کی جائے اور دوا بھی کی جائے, دوا یوں کہ اس کی اہمیت پر نظر رکھے, اس کی فضیلت پر نگاہ ہو. اگر اس کے آپ فضائل پڑھیں گے کہ یوں عام لوگوں میں تو کام کرنا یہ بھی ایک دشوار امر ہے, ان میں کام کرنا گونگے بہرے اسلامی بھائیوں میں واقعی یہ تو دشوار ترین ہے. افضل الاعمال احمزوہا, کہ اعمال میں افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو. ان کو لائن پر لانا واقعی اس میں زحمت کافی ہے, یہ لینگویج پرابلم بھی ہے, زبان بھی سمجھتے نہیں ہے. تو یعنی کہ گونگے بہروں کو استقامت خود مل جانا یہ ایک کرشمے سے کم نہیں ہے. کیونکہ اس کو تو مزہ ہی نہیں آئے گا نا اس کو. اب جیسے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب دیکھو ان کی ہمت ہے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو آواز جاتی ہی نہیں ہے پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں. سارا سارا 30-30 دن کا اعتکاف ان کا کر لینا یہ بہت بڑا کرشمہ ہے. میں نے ان کے سین پارٹ جس نے دیکھے نا, میں نے دیکھے ان کے انداز, ان کے اڈوں پہ جو کرتے ہیں نا یہ ادھر کے راجا ہوتے ہیں. یہ سب کچھ کرتے ہیں, یہ مار دھاڑ بھی کریں گے, گندی گالیاں نکالیں گے, یہ بہت کچھ کرتے ہیں. بلکہ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ عمومی اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں ان میں شرارت کا مطلب یہ ہے کہ مادہ زیادہ میں نے دیکھا ہے, بہت شریر ہوتے ہیں. یہ میں نے نوٹ کیا اس لیے بولتا ہوں, اب ہو سکتا ہے مجھے ہی ٹکرے ہوں اسے شریر, تو یہ ہر فرد کو تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ان میں یہ بہت چیز ہوتی ہے کیونکہ بیچاروں کی تربیت ہو نہیں پاتی صحیح. اچھا, یہ شدید احساس محرومی کا شکار رہتے ہوں گے, ان کو نہ گھر میں بھی اتنی لپ تھوڑی ملتی ہوگی. اب جیسے کہ ایک زبان والا بیٹا ہے, دوسرا بے زبان بیٹا ہے یوں کے لیے, تو زبان والا جس طرح گھر کے معاملات کو ڈیل کرے گا اتنا وہ نہیں کر سکے گا, وہ گھر میں کوئی لینگویج بھی نہیں سمجھے گا. تو اس طرح اس کی پوزیشن جو گھر میں بھی ڈاؤن ہی رہے گی. تو یوں پھر محلے میں جیسے وہ بزرگ بتا رہے تھے کہ اس کا مذاق اڑاتے تھے, اسے تفریح لیتے تھے اور میرا خون جلتا رہتا تھا, اس کو ایزا ہوتی تھی. تو اس سے بھی پتا چلا کہ کسی کا بچہ اگر گونگا بہ رہا ہو تو اس سے تفریح اس طرح نہ لی جائے کہ اس کے والد یا بھائی جو دیکھیں ان کے عزیز ان کا دل دکھے, بلکہ ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے. ہم اگر ہنسیں گے ان کے بچے وہ کریں گے تو ہم ہنسیں گے, تو ان کے والد صاحب دیکھیں گے تو وہ بھی بعض اوقات ہنسیں گے, لیکن وہ شاید جھیپ منا دے بٹانے کے لیے ہنسیں گے, اندر سے ان کا دل کٹے گا کہ میرا بیٹا ایسا ہے تو یہ لوگ ہنس رہے ہیں, اللہ نے بنایا ہے. تو اس لیے موقع محل دیکھ کر آدمی جو ہے نا وہ اپنا انداز اختیار کرے. تو استقامت بہرحال آپ پانے کے لیے اپنے کو کام میں لگائے رکھیں, دل لگے نہ لگے, نہیں لگے گا دل میں, نہیں دل نہیں لگتا تو اس کو اس کا مطلب آپ کو ابھی مزید تربیت کی ضرورت ہے. تو اور کام کریں اور کام کریں اور کام کریں تو انشاءاللہ آپ کا دل بھی لگ جائے گا, اس کو اوڑھ لیں اپنے اوپر تو انشاءاللہ عز و جل استقامت بھی مل جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان, میں اسلم اتاری کراچی فوٹو اسٹیٹ والا بات کر رہا ہوں جدہ شریف سے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مدینہ شریف کے اندر اعتکاف کے اندر حرم کی جو باؤنڈری ہے وہاں متقف جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا, برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. تو معتکف جو ہے نا وہ مسجد سے باہر ایسی جگہ کہ جو ضروریات مسجد کے لیے بنائی گئی ہو, جس کو فناء مسجد کہا جاتا ہے, وہاں جا سکتا ہے. اور اگر وہاں استنجا خانے کا انتظام نہیں ہے تو اس کے لیے دور بھی جا سکتا ہے, اپنے گھر بھی جا سکتا ہے, تو گھر دور ہے تو گھر بھی جا سکتا ہے, دوست کا گھر بیچ میں پڑتا ہے تو بھلے دوست کے گھر میں بھی چلا جائے. اس طرح یہ کہ حاجت کی دو صورتیں نا, کہ تو ایک حاجت طبعی ہوتی ہے اور ایک حاجت شرعی, تو ان حاجتوں کے لیے ضرورتاً مسجد سے نکلا جا سکتا. اب حرم شریف کی باؤنڈری جو ہے مسجد نبوی شریف کی باؤنڈری تو اس وقت میرے تصور میں ہے, لیکن یہ مسجد کی جو عمارت بنی ہوئی ہے اس سے الگ بالکل کھلا آسمان ہے, اور وہ اس میں گاڑیاں بھی چلتی ہیں, گاڑیاں وہی ان کے کام کاج کی گاڑیاں, یہ لوگ عام ٹریفک نہیں ہے وہاں. لیکن اب اس کو اسی میں حمام بھی بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے حمام بنے ہوئے ہیں. اب اس کو خدا جانے فناء مسجد کا نام دیں یا خارج مسجد کا نام دیں. اگر وہ فناء مسجد ہے پھر تو معتکف بلا تکلف جا سکے گا, اگر خارج مسجد ہے تو صرف حاجت طبعی کے لیے جائے گا، وضو خانہ بھی اسی میں، حمام بھی اسی میں، یہ اس باؤنڈری کے اندر، تو وہ راستہ تو ضرورت، یہ سوچے ضرورت مسجد کے لیے تو باؤنڈری بہت بڑی ہے، بہت عالیشان، بہت بڑی ہے، ماربل بچھا ہوا ہے، تو وہ حمام اور سب اسی باؤنڈری کے اندر ہیں، سینکڑوں حمام ہیں، وضو خانے ہیں، تو یوں لگتا تو ہے کہ فنا مسجد میں ہو، لیکن معلومات کر لیتے ہیں احتیاطاً انشاءاللہ. کیونکہ پورے کا پورا مدینہ جو ہے نا، قدیم مدینہ جو اصل مدینہ جو تھا، یہ سب کا سب اب مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں آ گیا ہے، پورا مدینہ اب مسجد بن گیا ہے. اس کے بعد جو مدینہ ہی کہلائے گا، تو وہ سب جو بات کیا نا کہ اضافی علاقے ہیں جو مدینے کے شہر میں داخل ہو گئے، تو اصل مدینے میں جو جانا چاہے نا تو وہی مسجد نبوی ہے، لیکن باہر جو ہے وہ بھی اس کا ادب کیا جائے گا، وہ شہر کے حکم میں آئے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان امتیاز حسین اتاری عرب شریف جدہ سے عرض کر رہا ہوں. میں الحمدللہ یہاں پہ گاڑی چلاتا ہوں، تو آج الحمدللہ عز و جل یہاں پہ شہدائے بدر کا عرس مبارک تھا. الحمدللہ عز و جل وہاں پہ قدمہ شریفین میں حاضری کا شرف ملا. میں نے آپ کی طرف سے اور تمام اراکین شورا کی طرف سے الحمدللہ عز و جل سلام پہنچا دیا. تو باپا میرا سوال یہ ہے کہ مدینہ شریف اکثر حاضری ہوتی ہے، تو اس کے لیے اس کے آداب کے لیے چند مدنی پھول ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. آپ نے ہم سب کی طرف سے سلام شہداء بدر کو غالباً پیش کیا، کہنا یہی چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اچھا مدینہ شریف میں نکلنا شہداء بدر کا عرس تھا. یہ بابا صراحت نہیں ہے کہ انہوں نے سلام کے حوالے سے کس طرف کی نشاندہی کی. یہ جاتے ہیں نا بدر، جو بدر شریف جو ہے نا، یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے بعض ڈرائیور جو ہیں وہ لے جاتے ہیں، یہ کہیں بیچ میں مگر ہے، روٹ سے ہٹ کر ہے، وہ مکہ مدینہ کے روٹ پہ نہیں ہے وہ بدر شریف. میں بھی حاضری سے مشرف ہوں بدر شریف، تو اس میں یہ چونکہ ڈرائیور ہیں اور وہاں ان کے پاس تو ظاہر ہے کہ وہ وہاں کا ریزیڈنس ویزا لازم ہے، اس کے بغیر تو ڈرائیور یہ لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے ہوں گے، ڈرائیونگ کرتے ہوں گے، بس چلاتے ہوں گے، تو یہ تو بدر بلا تکلف جا سکتے ہوں گے میرے کو جو لگتا ہے، تو شاید انہوں نے بدر میں ہمارا سلام عرض کیا ہے. میں یوں غور کر رہا تھا، اب جیسے بارگاہ رسالت میں میری طرف سے سلام عرض کیا، تو وہ تو رفیق الحرمین میں لکھا ہوا ہے کہ عرض کر دیں، میری طرف سے زائرین درخواست کی ہے، عرض کر دیا، چلو رفیق الحرمین نے پڑھ لیا. اب میدان بدر یعنی شہداء بدر کے لیے اس میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے کہ میرا سلام کہنا. اچھا، نہ اراکین شورا کا لکھا ہوا ہے، نہ اراکین شورا اس وقت بدلتے رہتے ہیں اور اس وقت تھے بھی نہیں رفیق الحرمین، تو کافی سال ہو گئے. تو اس صورت میں اپنی مرضی سے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں ہم نے ادھر مزار پہ آپ کا سلام بول دیا، ادھر سلام بول دیا، تو میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ یہ کہیں جھوٹ تو نہیں ہو جاتا ہوگا. اب جیسے کہ میں کہوں کہ یا ولی اللہ آپ کو رضوان نے سلام عرض کیا ہے، اب رضوان کو، رضوان نے نہ مجھے بولا ہے نہ رضوان کو پتا ہے، تو یہ میں نے اس بارگاہ میں سچ بولا جھوٹ بولا، بظاہر جملہ تو یہ صحیح نہیں لگ رہا نا، کہ انہوں نے بولا ہی نہیں مجھے کہ سلام بولنا, تو میں بول دوں گا آپ کو سلام بولا. تو اس پر یہ لکھ لو یار, یہ بھی معلوم کر لیتے ہیں. لگتا بازار تو سچ نہیں لگ رہا, اب اس کو بتائیں گے تو خوش ہوگا کہ ہاں بہت اچھا کیا, لیکن اب اوکے کرنے سے فائدہ گیا کہ وہ تو پہلے سلام کر چکا نا, اس لیے تھوڑا اس میں کنفیوژن ہمیشہ رہتا مجھے. تو اب میں شکریہ بھی کیسے ادا کروں؟ اس لیے سمجھ میں یہ آتا کہ جب تک کوئی کہے نہیں اس کی طرف سے یہ نہ کہا جائے کہ آپ کو سلام کہا ہے. اب یہ بھی ایک جملہ تو, مگر اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جو آپ کو سلام کہنا چاہتے ہیں اس کا سلام قبول کر لیں, تو وہ کوئی دم نہیں ہے اس جملے میں. ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے آپ کے لیے جنہوں نے سلام کا عرض کیا ہے, سلام کا کہا ہے, ان سب کا سلام قبول کر لیجئے. یہ ایک جملہ بن رہا ہے کہ آدمی نام بھول جاتا ہے. بہت سارے نام حاجی جب جاتا ہے بہت سارے بولتے ہیں لوگ کہ مدینے میں ہمارا سلام آقا کو عرض کرنا, ایک کا نام بنام یاد رکھنا دشوار. جس کو یاد ہو اس کو تو نام لینا پڑے گا, جبکہ ہاں کہا ہے کہ ہم آپ کا سلام کہہ دیں گے تب تو واجب ہو جائے گا پہنچانا. تو اس لیے وہ چپ چاپ سن لے یا انشاء اللہ, یہ بالکل اس کے معنی نظر میں رکھتے ہوئے کہ انشاء اللہ نے اللہ نے چاہا تو میں کہہ دوں گا, تو یہ مطلب پھر وعدہ خلافی نہیں ہوگی. ورنہ خالی ہاں کہا, اور اگر یہ ہے کہ یار دیکھیں گے کون یاد رکھتا ہے تمہیں, ہاں کہہ دو نا یار, تو یہ پھر گڑبڑ ہو جائے گی. اور یہ بھی نہ کہا کریں جب کوئی نا, جیسے بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ فلاں کو سلام کہنا, تو ہم بولتے یاد آئے گا تو کہیں گے, تو اس سے تھوڑا سامنے والے کو جھٹکا لگتا ہے, یار ہماری اتنی اہمیت کیا ہے, اس کو تو یاد آئے گا تو کہے گا سلام. تو اس لیے وہ انشاء اللہ کہہ دے تو ٹھیک ہے, یاد نہیں آیا تو پھر تو پکڑ ہے نہیں نا, بھلے جیسا بھی آپ نے وعدہ کیا ہو, بھول ہی گئے تو اس پر تو قلم ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے کیوں نہیں کہا. وہی کہ فرض ہے نا یہ شرط, غالباً یہی میں نے کہا کہ وہ ضرور اس کی نشاندہی کر لے, وہ اصول کے تحت کہ وہ استقبال قبلہ تو شرط میں سے نا, جہاں بھی شرط آئے گی فرض آئے گا اس کا تو پورا پورا اہتمام کرنا ہی پڑے گا. صلوا علی الحبیب. کیا یہ سارے یہاں گونگیس ہیں بھائی؟ آج آواز نہیں آ رہی وہ درود شریف کی, یا ان کی مطلب اس میں یہ بھی صحبت کے اثر میں یہ بھی چپ ہو گئے ہیں. کیا کیا بات ہے. صلوا علی الحبیب. سپہ سالار زور سے للکار, للکار غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. جب کہا جائے گا صلوا علی الحبیب تو زور سے درود پاک بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. کفل مدین لگا رہے گا انشاء اللہ عز و جل. سر پہ عوام لگا رہے گا انشاء اللہ عز و جل. سر پہ زرفے زرفے سجی رہیں گی انشاء اللہ عز و جل. رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاء اللہ عز و جل. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاء اللہ عز و جل. اگر نیچے مائک ہو تو ہمارے وہ دیو اسلام بھائی میں سے کوئی نعرہ لگائے نا. غلام شبیر بھائی جو اب دن میں نے کچھ بیچ میں چھوڑا تھا معلوم کر کے بتائیں گے. لگتا ہے تیاری ہو رہی ہے ابھی. سجا رہے گا عز و جل, سجی رہیں گی عز و جل. اب کیا کریں دوبارہ پوچھ. ابا ہمارے یہ فائنل خصوص اسلام بھائیوں کا مدنی قافلے کا ایک منظر دیکھتے ہو. سبحان اللہ. قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو دو قرض دار ہو یا کہ بیمار ہو چاہو گے راحتے قافلے میں چلو گرچہ ہو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو بارہ ماہ کے لیے تیس دن کے لیے بارہ دن دے ہی دے قافلے میں چلو سبحان اللہ ایک اور بابا ان کا تعارفی منظر دیکھتے ہیں الحمدللہ عزوجل دوران کورس اسلامی بھائیوں کو اشاروں میں حمد و نعت منقبت اور مناجات بھی سکھائی جاتی ہے تاکہ خصوصی اسلامی بھائی بھی عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محبت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے آشنا ہوں آئیے اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الى اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی ایک اور سوال لو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام پیارے بابا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ عام بچوں کی نسبت ایسے بچوں کے ساتھ کہ جن میں کوئی ڈسیبلٹی ہوتی ہے ان کے ساتھ رویہ چینج نظر آتا ہے تو یہ رویہ رکھنا پیرنٹس کو یا اس کے متعلقین جو رشتہ دار وغیرہ ہیں ان کے لیے یہ کیسا ہے یہ میرے خیال میں نابینا اس نے بھائی دے کیونکہ خصوصی اسلامی بھائیوں میں گونگے بہرے کے ساتھ ساتھ نابینا بھی شامل ہیں تو اب ظاہر ہے کہ پیرنٹس ہوں یا عام لوگ ہوں ان کو ان بیچارے جو خامیوں والے جسمانی خامیوں والے اسلامی بھائی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان کو احساس محرومی اور احساس کمتری سے بچانا چاہیے وہ تو دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسا بنایا اگر آپ آنکھوں والے ہیں یا سنتے دیکھتے ہیں اس میں کوئی آپ کا کمال نہیں ہے دن مانگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں تو اس کی قدر کیجئے اور جو اس سے محروم ہیں ان سے ہمدردی کرنی چاہیے یعنی اچھا خاصا دیکھتا انسان بعض اوقات یکا یک اس کی آنکھوں کے دیے بجھ جاتے ہیں نابینا ہو جاتے ہیں یہ آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے ہم نے بھی اسے دیکھے سائیں بھائی کو بولتے ہیں کہ بیچارے وہ پہلے آنکھوں والے تھے ہم اور اب آنکھیں چلی گئی ہماری اس طرح زبان بند ہو جاتی ہے یہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کان سننے سے انکار کر دیتے ہیں, اچھے خاصے سنتے ہوتے لیکن بیرا ہو جاتا آدمی, تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہے کہ اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں تو اس کا شکر ادا کرے, اور جو بیچارے اس سے محروم ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرے, کہ عام لوگوں کے مقابلے میں یہ آپ کے حسن سلوک اور آپ کی ہمدردیوں کے زیادہ منتظر ہیں, ان کی دل آزاری بھی ظاہر بہت بڑا گناہ ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے بابا جان, میرا عرض سوال یہ ہے کہ جیسے حرمین شریفین میں یا بڑے مسجدوں میں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, عرب شریف میں یہاں اس طرح وقت ہوتا ہے, تو بعض اسلامی فرماتے ہیں کہ رش ہے, اور رش کی وجہ سے جو ہے نا آپ ہر نمازی کے سامنے گزر سکتے ہیں, طواف الگ مسئلہ ہے یا صحیح الگ مسئلہ ہے, اس کے علاوہ ابھی مسجد شریف جو ہے نا اتنی بڑی ہے جو ہے اس میں کہیں بھی گزر جائے بندہ کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, تو کیا اس کے سامنے گزر سکتا ہے یا مطلب اس کو رکنا پڑے جب تک وہ سلام نہ پھیرے, اور یہ آپ رہنمائی فرمائیے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. اب یہ بہت کبیر ہو گئی ہے, بڑی ہو گئی ہے, یہ کیسے آئیے سو, یہ ابھی اس کا مسئلہ جو ہوا نا ابھی, اس کی ابھی معلومات کرنی ہے کہ آیا مسجد کریمین کو ہمارے علماء مسجد کبیر فرماتے ہیں یا نہیں, کیونکہ اب توسیع کافی ہو چکی ہے ان کی, یہ معلومات کے بغیر اس کا جواب جو ہے نا دشوار ہے, یہ معلومات کر لیں گے انشاءاللہ پھر جواب دیتے ہیں, جب تک آپ وہ سوال کرنا چاہتے تھے. جی باپا, وہ کل وہ مسئلہ تھا نا کہ اگر طواف کے پہلے اور دوسرے پھیرے میں جو ہے وہ استباع نہیں کیا تھا اس نے, یا وہ بغیر استباع کے اس نے جو ہے وہ طواف کر لیا, تو اس کا یہ طواف ہوگا یا نہیں؟ استباع یہ ایک اصطلاح ہے, الف زواد توا با الف عین, از توبا یعنی کندھا کھلا رکھنا, تو یہ جس طواف کے بعد سعی کرنی ہوتی ہے, جیسے عمرے کے لیے جاتا ہے آدمی تو وہ ایک سیدھا کندھا ساتوں پھیروں میں کھلا رکھنا ہوتا ہے, پہلے سے یہاں سے کھلا رکھ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس حالت میں نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہوتی ہے, تو جب یہاں سے چلے اور جب طواف کرنے کے لیے پہنچے حجر اسود کے سامنے آنے سے پہلے حجر اسود کو سیدھے ہاتھ میں رکھنا ہے, اس طرح کھڑے ہونا ہے, پہلے تو یہ سہولت تھی کہ وہاں پٹا بنا ہوا تھا حجر اسود کی عین سیدھ میں, اب معلوم ہوا ہے کہ پٹا اب وہاں نہیں ہے, اس لیے وہ دشواری تو ہوتی ہوگی حجاج کو, بارلا بھی تو سمجھ میں یہ غلب ہے زن پر ہی کرے گا, وہ حجر اسود سیدھے ہاتھ پر رہے, اس طرح کھڑے ہو کر طواف کی نیت بھی کرے گا, اور نیت کرنے کے بعد وہ اپنا سیدھا کندھا کھول دے, سیدھا کندھا کھلا رکھ کر وہ سات پھیرے میں کھلا رکھنا ہے. اب اگر کسی کو دوران طواف یاد آئے, اگر میں نے کندھا تو نہیں کھلا رکھا, تو پھر یعنی تھے بھی عمرے کا یہ طواف اس کے بعد صحیح کرنا واجب ہے, تو دو پھیرے ہو گئے تین پھیرے ہو چکے بغیر استباع کے, اب کیا کرے, تو یہ سنت چھوٹی, تو اب چاہے ایک پھیرا چھوٹا چاہے دو چاہے چار چاہے ساتوں سات پھیرے بغیر استباع کے کیے تب بھی طواف ہو جائے گا, اس پر کوئی دم وغیرہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب ابھی دو سوالات آپ کو میں سنا رہا ہوں, دونوں الیکٹریشن ہیں ہمارے, اور دونوں کے تھوڑے سے جدا جدا سوال ہیں, لیکن چونکہ یہ ایک ہی شعبے سے متعلق ہیں لہذا میں دونوں سوال ایک ساتھ کر کے سناؤں گا. السلام علیکم بابا جان, میں عبدالباسط ستاری بول رہا ہوں جدہ شریف سے. بابا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ دن پہلے آپ نے مدنی مذاکرے میں الیکٹریشن کے بارے میں فرمائے تھے کچھ, تو اب ہم لوگ تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں, ہمارے بارے میں کیا؟ اس سوال سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ الیکٹریشن ایک تار لگانے کے بھی کئی سو روپے لے لیتے ہیں, تو یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں تنخواہ پہ کام کرتا ہوں, میرا اپنا کام نہیں ہے, تو اب میں تنخواہ پہ جب کام کرتے ہوئے بھی اگر کسی گاہک کو اتنا لمبا کروں گا, اس کو بار بار دھکے کھلا کے اس سے رقم زیادہ لوں گا, تو میرا تنخواہ لینا یا اس طرح کا کام کرنے کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتے؟ جدہ شریف میں یہ الیکٹریشن کا کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ, بڑا السلام علیکم. بابا جان, میں امجد اسادی محمد امجد اسادی جدہ سے ہیلپ کر رہا ہوں. ہم یہاں پر الیکٹریشن کا کام کرتے ہیں اور ہمیں 12 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے. اب وہ جو ہمارا کام ہے اسی طرح کا کام, کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, لیکن ہم کو وہاں کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے. اب کمرے میں بیٹھے بیٹھے بعض اوقات نیند آ جاتی ہے, تو اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. دو سوال مختلف ہیں. ایک تو یہ کہ اب وہ جو ملازمت کرتا ہے وہ دھاگا باندھنے کے 100 روپے مانگے یا 1000 روپے مانگے, یہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ اس کو کہے کہ میں دھاگا باندھوں گا. بس آپ کی جیسے کہ وہ ہم یہ لائن آپ کی جو کریکٹ کیا ہوتا ہے وہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے, بجلی آپ کی نئی بتیاں جل رہی ہیں, ہم یعنی کہ وہ صحیح کر دیں گے, یا گاڑی میں کوئی سی خرابی آ گئی ہے ہم اس کو درست کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. اب اس میں کیا درستی کریں گے وہ بتانا شرط تو نہیں ہے, تو چلا دیں گے آپ کو اتنی اجرت ہوگی. اب اس میں اسی وقت بنا دینا تو واجب نہیں ہے, آپ ان کو بھلے 2 دن کے بعد بلانے اور دھوکہ نہ کریں, وعدہ خلافی نہ کریں. اور یہ ذہن میں ہے کہ اس کو 2 دن کا بولیں گے, پھر اس کو بولیں گے کہ 2 دن کے بعد مزید آپ 2 دن بعد آنا, پھلا پرزا نہیں ملا, یہ نہیں ملا, یہ سب اس میں جھوٹ بہت بولتے ہیں سر, جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ پرزا لگایا ہے, پھر وہ باقاعدہ ملکوں کے نام بھی لے لیتے ہیں کہ یہ فلاں ملک کا تھا تو ذرا شارٹیج ہو گئی ہے تو مہنگا ملا, تو یہ ابھی مال مل نہیں رہا تھا اس لیے آپ کو تھوڑا دھکے کھلائے, ہم نے معذرت چاہتے ہیں. تو یہ جو پیسے کھینچنے کے رستے یہ سب دھوکہ ہے مسلمانوں کے ساتھ اور یہ جھوٹ ہے. مسلمان کے ساتھ یا غیر مسلم کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے, اس کی اجازت نہیں ہے. اب یہ الیکٹریشن جو ہے وہ اگر جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے اور صرف وہ تاریخ دے دیتے کہ فلا دن آپ کی گاڑی آپ لے جانا بن جائیے, تو اس میں تو کوئی سی قباحت نظر نہیں آ رہی بظاہر. تو یہ ہے مزدور, لیکن مزدور ہی تو ساری ڈیلنگ کرتے ہیں اس طرح کی ڈیلنگ. باہر خاص ایسا ہوتا ہے کہ مزدور جب قابل ہوتا ہے نا, وہ سیٹ کا منظور نظر ہوتا ہے, وہ ڈیلنگ کرتا ہے, وہ پھر ساری چالاکیاں کرتا ہے, سارے دھوکے اور سارے گیم وہ کھیلتا ہے, سیٹ خالی پیسے کا مالک ہوتا ہے. یہ اس طرح کا جو ہوتا ہے اس میں بچنا ہے بہت دشوار, اس میں منہ سے نکل ہی جاتا ہے, جھوٹ نکل جاتا ہے, دھوکہ ہو جاتا ہے. اور ایسا بھی کم ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا مطلب کام تھا, بعض وقت کام بھی زیادہ ہوتا ہے. آپ پرزا بولا کہ میں آپ کو دے دوں گا, وہ میڈ ان جاپان لگا دوں گا اور لگایا وہ چائنا کا, یہ بھی ہوتا ہوگا اندر اسٹوڈنٹ, یا وہ لوکل لگا دیتے ہوں گے, یا وہ بولے گا کہ میں جاپان کا اور برانڈ نیو لگاؤں گا اور سیکنڈ ہینڈ لگا دیتے ہوں گے, لیکن لگاتے ضرور ہوں گے لیکن وہی دھوکے کے ساتھ, پرانا لگا دیا, گھسا پیٹا لگا دیا. کیونکہ اگر اس کو کہیں گے سیکنڈ ہینڈ لگاؤں گا تو وہ منع کرے گا, تو پیسے کم دے گا, وہ گاہک بھی تو آپ کو بتاڑی کرے گا. تو اب اس میں وہ خود دیکھ لیں جو کاریگری کر رہے ہیں, جنہوں نے سوال پوچھا کہ کیا یہ جھوٹ بول ان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے, کیا ان کو دھوکہ دینا پڑتا ہے, کیا ان کو غلط پرزا لگانا پڑتا ہے, کیا ان کو پرزا نہ ہونے کی صورت میں بھی کہنا پڑتا ہے کہ مجھے پرزا لگانا ہے, میں نے پرزا لگایا ہے, یا جو کام ہے وہ اندر میں مشین میں چھوٹا ہے تو کیا ان کو یہ بڑا کر کے بتانا پڑتا ہے کہ اس میں یوں بھی ہوگا یوں بھی ہوگا یوں بھی ہوگا, ایسا نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں بتانا پڑتا. اور یہ ٹھیک ہے مزدوری اپنی لے لیتا بغیر جھوٹ بولے اور بغیر اس کے تو پھر تو جائز ہے. پاپا اس فیلڈ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ پرزا اس کے چلنے کی مدت ہوتی ہے کہ چلتا رہے گا لیکن اس کو بدل لیتے ہیں فضول میں. اچھا پرزا نکال کر وہ ایسا نہیں کرتے. بالکل کرتے ہیں. عمدہ پرزا اگر اس میں ہے نا تو اس کو نکال کر وہ گھسا پٹا پرزا بھی فٹ کر کے وہ گاڑی بھگا دیتے ہیں پھر وہ گاڑی جانے گاڑی والا جانے. کئی بار اس طرح ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہوں گے جان سے مارے جاتے ہوں گے لوگ لیکن ان کے پیسے یہ کرے کرتے ہیں. پرزے تبدیل کرنا واقعی یہ بہت اچھی توجہ دلائے آپ نے یہ بھی عام ہے بہت کرتے ہیں سب. یہاں تک کہ اگر آپ اپنی نگرانی میں بھی اگر یہ سب کراؤ گے نا تو بھی ہماری یہ کہاوت ہے چور کی 14 نظریں یہ مطلب وہ آنکھوں میں دھول جھونک کر بھی وہ ترکیب بنا لیتے ہیں. اور جیسے درزی کا جوتے والا قصہ میں نے ورش کیا تھا کچھ دن پہلے وہ یہ نکال لیتے ہیں ترکیب تو پرزا بدل لیں گے. اور آپ آدمی کتنی دیر تک وہ دیکھے گا اس کو وہ بنائے گا نہیں وہ لگے. 2 دن لگیں گے 3 دن لگیں گے شام کو آنا صبح آنا تو اس کو سب مال بھی تبدیل کرنا ہوتا ہوگا. حرام حرام حرام یہ کس طرح کریں گے. اور ہائے ہائے سب کو آسانیاں چاہیے سب کو پیسے چاہیے سب کو عمدہ غذائیں چاہیے عمدہ اور عیش کوشیاں چاہیے اس طرح لگے ہوئے. حالانکہ اپنا خود آدمی کھائے گا کتنا یہ غور کرے کتنا اوڑھے گا کتنا پہنے گا. بال بچوں کے لیے کر رہا ہے یہ بال بچے آخرت میں یہی گلے پڑ جائیں گے تو کیا کرو گے. جیسے کہ وہ روایت ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس پر یہ کہ اس طرح کی اس کی خطائیں ہوں گی کہ اس نے اپنی اولاد کو دین کے احکام نہیں سکھائے تھے. اولاد فریاد کرے گی بال بچے فریاد کریں گے آج تو اس کو 1, 2, 3 اور اے بی سی ڈی ہی سکھا رہے ہو پہلے سے تم داخلہ کروا رہے ہو معیاری اسکول میں آپ کے نزدیک جو معیاری ہے دنیاوی اعتبار سے اس میں یہی بال بچے کہیں ایک روایت ہے کہ بال بچے فریاد کریں گے یا اللہ یہ ہم کو دین کے احکام اس نے دنیا میں نہیں سکھائے دینی مسائل نہیں سکھائے اس نے اور یہ ہم کو حرام روزی کھلاتا تھا اس پر اس کو پکڑ لیا جائے گا. حرام روزی کھلانے پر پکڑ کے پھر فرشتے اس کو ماریں گے. خدا بہتر جانے وہ مار کیسے ہوگی کہ ان کی چمڑی پھٹے گی گوشت بھی نکلے گا گوشت وہ سب جھڑ جائے گا موت تو آئے گی نہیں وہاں ہڈیاں رہ جائیں گی. وہ مار کیسی ہوگی. یہاں بھی مار تو بہت لوگ مارتے نا جیسے تو مار مار کے مار دیتے جان سے مر جاتا آدمی. ہم گائے بکرے کاٹتے ہیں تو وہ آخر دم توڑ دیتے ہیں نا تڑپ تڑپ کر پھر اس کے گوشت کو ہم کاٹتے ہیں پیٹتے سب کیما کرتے ہیں لیکن یہاں تو جیتے جی اس کا سب ہو رہا ہے کھال ادھر رہی ہے گوشت جھڑ رہا ہے خون سب اور آخر ہڈیاں رہ گئی ہڈیوں کے ڈھانچے میں بھی جان ہے ابھی. اوفو اس کا تصور نہیں کر سکتے. حرام کمانے والوں کان کھول کر سنو اپنی اولاد کو صرف دنیا سکھانے والوں کان کھول کر سنو بنے گا کیا. یہ حرام روزی تو تمہاری اولاد کھاتی ہے تم کتنا کھاتے ہو. تو اب یہ ہڈیوں کا جو ڈھانچہ رہ جائے گا اس کو میزان پر لایا جائے گا یعنی کہ ترازو پر جہاں اموال تولے جا رہے ہیں تو پھر یہ گھر والے گھیر لیں گے اور جو ان کی حق تلفیاں اس نے کی تھی اس باپ نے اس ڈیڈی نے پپا نے یہ سب لے لیں گے اس سے تھوڑی تھوڑی کر کے نیکیاں لے لیں گے. نیکیاں بھی بہت ہوں گی اس کے پاس وہ روایت میں یہ کہ فرشتے سے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں نکالیں گے. گویا وہ جیسے نمازی بھی تھا حج بھی اس نے ادا کیے تھے عمرے بھی بہت کیے تھے تو یہ بھی کیا تھا تو خیراتیں بھی کی تھی سب لے جائیں گے اب یہ خالی ہو جائے گا. اور حسرت سے اپنے عزیزوں یہ فرشتے کو گھسیٹے گا جہنم کی طرف. حسرت سے اپنے عزیزوں کی بال بچوں کی طرف دیکھ کر یہ بولے گا کہ افسوس اب میرے کندھوں پر صرف ان گناہوں کا بوجھ رہ گیا ہے جو میں نے تم لوگوں کی خاطر کیے تھے. آج تو بچے کے پیٹ پالنے کے لیے بولتے ہیں ہماری روزی ہے جا کر بچوں کا پیٹ پالنا عبادت ہے. یہ پتا چلے گا عبادت کس کو بولتے ہیں قیامت کے دن پتا چلے گا. حرام روزی کو بھی معاذ اللہ عبادت میں کھپا دیا تم نے جھوٹ بول کر کمانے کو بھی ملاوٹ والا مال دھوکے سے بیچنے کو بھی عبادت میں کھپا دیا اور جھوٹی کاریاں کر کے ان کے پرزے بدل کر پرزے نکال کر بڑھیا پرزے کے پیسے لے کر گھٹیا لگا دیا. جھوٹ بول بول کے یہ اجرتیں تم نے وصول کی, یہ کل پتا چلے گا مرنے کے بعد کہ کتنے بیسوں سو ہوتے ہیں, حرام روزی کیسے کمائی جاتی ہے. اگر رب ناراض ہوا تو خدا کی قسم پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اللہ, ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں, اور آج کل یہ بیماری عام اور عام ہے, دھوکہ عام ہے. تو یہ سارے اسلامی بھائی جو اس میں مبتلا جو بھی ہیں, ان کو سب کو چاہیے کہ فوراً سے پیشتر سوچیں, بعد میں توبہ پہلے کر لیں. سوچیں گے شیطان بولے گا تھوڑا اور ٹھیک ہے, دھندہ چھوڑنا ہے چھوڑ دو, اس کو نہیں کر سکتے ہم, تو ہم ذرا وہ یوں ہو جائے تو ذرا دوسری ترکیب بن جائے, ابھی جذباتی قدم نہیں اٹھانا چاہیے. ارے بھائی مرو گے تو جذباتی لوگ گھسیٹ کر تمہیں قبر میں دھبیڑ کے آ جائیں گے, تمہارا کوئی انتظار نہیں کرے گا. تو فوراً پیشتر توبہ کرنی چاہیے, توبہ میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اللہ حلال روزی دینے والا بورڈ لگا دو کہ ہم مطلب ہے کہ یا سچ بول کر ہم بتائیں گے نہیں کیا اس میں فالٹ ہے. تو آپ جب سمجھاؤ گے, کنوینس کرو گے نا کہ یار وہ اس طرح بھی ہوتا ہے اس طرح بھی ہوتا ہے, ہم کچھ آپ کو بتاتے نہیں ہیں, یہ ہماری اجرت ہوگی, آپ دوسری جگہ معلوم کر لو, بھلے گاہک چلے جائیں. آخر کار آپ کا امیج جب قائم ہو جائے گا نا تو آپ کے پاس اتنا انشاءاللہ کام آئے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکو گے, لوگوں کا اعتماد بحال ہو جائے گا کہ یار یہ آدمی صحیح ہے, یہ جو بات ہے وہ صحیح صحیح بتا دیتا ہے, اور جو پرزا بولتا ہے یہ وہی لگاتا ہے, اور پرزا بدلتا نہیں ہے, پرزے چراتا نہیں ہے, دھوکہ نہیں دیتا. انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا, آپ کی دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ جل جلالہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا دوسرا سوال کا حصہ یہ تھا کہ وہ اسلامی بھائی نے بتایا کہ ہم کمرے میں بیٹھے بیٹھے ہم کو نیند آ جاتی ہے. اب ایک تو اونگنا, ایک تو یہ کہ وہ لمبی تان کے سو جانا ارادتن کہ نیند آ رہی تو چلو بھائی لمبے ہو جاؤ, تو اس میں فرق ہے. جب کام نہیں ہے اور بیٹھے بیٹھے اگر اونگ رہا ہے اور سیٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اس اونگنے پر, اور کام آپ کا چوکی داری کا بھی نہیں ہے نہ کسی کے جان کا خطرہ ہے, تو یہ تو عام طور پہ جیسے رمضانوں میں تو زیادہ اس طرح اونگ آ جاتی ہوگی کہ آدمی بیٹھے بیٹھے جھوکے مارتا اور گاہک کو بھی ڈیل کر لیتا, اس کی جو ذمہ داری ہے اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہو پاتی. تو سیٹ بھی تو عام طور پر سیٹوں کو بھی پتا ہوتا ہے, دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ ادارے جو نا یہ عام طور پر سرکاری ادارے نہیں ہوتے, یہ نجی ہوتے. تو اگر سیٹ کو آپ کے اونگنے سے کوئی شکایت نہیں ہے اور نہ آپ کے کام میں کوئی فرق پڑتا ہے تو پھر تو کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا اس میں, جبکہ بے اختیار اونگ آتی ہے تھوڑی بہت تو یہ عرفن بھی تھوڑا تو چل جاتا ہے اس طرح کا معاملہ کہ آدمی بیٹھے بیٹھے تھوڑا جھونکا لگ جاتا ہے. روزوں میں تو بہت لگتے ہیں جھونکے دوپہر کو خاص کر کے, وہ اپنے جو بیٹری جو ہے نا وہ لو ہونی شروع ہو جاتی ہے نا. نہیں دوپہر کو آپ کے نعرے کی آوازیں بھی کم نکلتی ہیں, رات کو تھوڑی کڑاکے کی آواز نکلتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب صلو علی محمد و علی آلی و صحبہ و علی وسلم. پاپا ایک مدینہ منورہ سے کال ریکارڈ ہوئی ہے, وہ ذرا میں آپ کو سناتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پاپا جان میں محمد کاشف قادری عرض کر رہا ہوں, کراچی باب المدینہ سے میرا تعلق ہے. اس وقت الحمدللہ میں سبز گنبد کے سائے میں ہوں, اور تین دن سے الحمدللہ ہم مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں, اور آج جب یہ سنا کہ پاکستان میں مدنی چینل بند ہو گیا ہے تو بہت افسوس ہو رہا ہے کہ یہ مدنی چینل تو وہ مدنی چینل ہے کہ اس کی بہانے ہم آج تک سنتے آ رہے تھے, لیکن یہاں حرمین طیبین میں جب آئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس مدنی چینل کی کتنی بہاریں ہیں. ایسے ایسے اسلامی بھائی ملتے ہیں بحرین سے اور لندن سے یو کے سے, اور آ کے ہمیں مدنی چینل کے تاثرات بتاتے ہیں. یہاں مدینہ شریف میں الحمدللہ بحرین کے ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی, جنہوں نے بتایا کہ میری زوجہ جو ہے وہ نو مسلم ہو کر مسلمان ہو گئی, آپ کی سی ڈی دیکھ کر الحمدللہ مسلمان ہو گئی ہے, اور مسلمان ہونے کے بعد ان پر بہت سختیاں کی گئی لیکن اس کو انہوں نے برداشت کیا اور ان کی شادی ہو گئی, اور الحمدللہ آج وہ مدینہ شریف میں میری ان سے ملاقات ہوئی, اور وہ مجھے امامی کو دیکھ کر میرے پاس آئے. تو عرض یہ ہے کہ بہت افسوس ہو رہا ہے کہ مدنی چینل پاکستان میں بند ہو گیا ہے. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور مدنی چینل اون ہو جائے. اور دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ جیسا کہ پچھلے دنوں ایک افریقہ کے اسلامی بھائی نے فون کہا تھا کہ ہم نے دکان پہ بورڈ لگایا ہوا ہے کہ ہم جو مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں, تو میں نے یہ سوچا کہ یہاں اگر حرمین طیبین میں بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں وہ اگر اپنے سروں پر سبز امامہ سجائیں تو یہ سب سے بڑا بورڈ ہے رہنمائی کرنے کا. کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ لوگ دور دور سے سبز امامے والے کو دیکھتے ہیں حرمین طیبین میں, تو دور سے بھی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں رہنمائی فرمائے, ہمیں طواف کرنا ہے تو رہنمائی فرمائے, ہم سرکار کی بارگاہ میں کس طرح حاضری دے رہنمائی فرمائے. تو یا مرشدی آپ نے ہمیں امام کا فرما کر ہم کے سروں پر عزت کا تاج سجایا ہے, اور میری تمام مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش ہے اور تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو مدنی ماحول سے وابستہ ہیں اور اگر سر پر سبز امامہ نہیں سجاتے تو وہ اپنے سروں پر ضرور ضرور سبز سبز امام کا تاج سجائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ کاشف بھائی کو مدینے کی حاضری مبارک ہو, اور ان کے بھلے جذبات, ہمدردانہ جذبات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں, اور اللہ کرے کہ مدنی چینل ایک بار پھر ہمارے ملک میں بھی بحال ہو جائے. اس وقت یہ کہ مدنی چینل کہیں کہیں ہے, اپنے شہر میں بھی ہے, کیونکہ ہم پر کوئی سختی نہیں ہے, سب سمجھتے ہیں ہم کو, بہت بڑے بڑے افسروں کی طرف سے اور اچھا مطلب ہے رسپونس سب کی طرف سے اچھا ہے, کوئی سختی نہیں ہے کہ یہ لوگ مطلب نہ حکومت کو چھیڑتے ہیں نہ کوئی مطلب ہم کو تنگ کرتے ہیں بےچارے, نہ روڈوں پہ آتے ہیں, یہ یعنی کہ بڑے بڑے لوگوں کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہیں کہ یہ چینل چلنا چاہیے, کہ یہ جرائم کو روکنے والا ہے, پولیس کا مددگار ہے, یہ سب کا مددگار ہے, حکومت کا بھی مددگار ہے, عنوان ہو کر یہ کرائم سے سب بیزار ہیں, تو یہ کرائم کو روک رہا ہے مدنی چینل, جس کو پولیس نہیں سدھار سکتی اس کو الحمدللہ مدنی چینل سدھار دیتا ہے الحمدللہ. تو یوں اپنے مدنی چینل سے کوئی تعصب کرتا وہ الگ بات ہے, جنرلی مطلب جو لوگ ہیں وہ اپنے سے بہت سیٹ ہیں, خوش ہیں. تو باب المدینہ میں بھی کہیں کہیں مدنی چینل اب بھی ہے, یہ اپنے جو کیبل والے ہوتے ہیں یہ بھی چلا رہے ہیں, کہیں چلا رہے ہیں کہیں بند کر دیا, یہ اسی طرح بعض شہروں میں بھی سنتے رہتے کہ چل رہا ہے, اچھا پھر انٹرنیٹ پر چل رہا ہے, اچھا کوئی اگر اپنی چھت پر ڈسک لگائے ہوئے ہیں بعض لوگ, ڈش تو ڈش کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا, ڈش سے تو چل سکتا ہے, کہ ہم کو یہ نہیں کہا کہ تم اس کو اپنا اٹھاؤ سارے تارے کا تو اپنا اسٹوڈیو بھی ختم کرو, ایسا نہیں کوئی آڈر آیا. پھر یہ کہ انٹرنیٹ کے ذریعے تو آپ جہاں چاہیں دیکھ سکتے ہیں, باب المدینہ دیکھ سکتے ہیں, اپنے گھروں میں دیکھ سکتے ہیں, ڈش کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں, جہاں جہاں کیبل والے چلا رہے ہیں وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر پاکستان کے باہر تو بلا تکلف جہاں جہاں چل رہا ہے اسی طرح چل رہا ہے, اللہ کی رحمت ہے انشاءاللہ یہاں ہمارے ملک میں بھی چل جائے گا. دیکھو نا گنبد خضرہ کے سائے میں دعائیں ہو رہی ہیں, کعبۃ اللہ شریف کے طوافوں میں اسلامی بھائی دعائیں کر رہے ہوں گے, تو اس مدنی چینل کا راستہ انشاءاللہ نہیں رکے گا. عارضی طور پر آزمائش آتی ہے, لیکن ان دنوں کی آزمائش جو ہے یہ بہت یعنی کہ بہت گرا گزر رہی ہے, کہ اس وقت جو ہے نا مسلمانوں کا رجحان مسجدوں کی طرف نیکیوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے, تو مدنی چینل جو ہے اس وقت دنیا میں اسلامی چینل یعنی ایک ہی صحیح معنوں میں 100% اسلامی چینل میری معلومات کے مطابق یہ مدنی چینل ہی ہے. اس کے علاوہ بس عورتیں اور میوزک اور ایڈورٹائزمنٹ میں بھی عورتیں جوان اور یہ سب سمجھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے, یہ واحد چینل ہے واللہ اس کو نظر بس سے بجائے. میں آپ کو پہلے بھی کہتا تھا کہ ہمارے سروں پر وہ دھاگے میں تلوار لٹک رہی ہے, کبھی دھاگا کٹ جائے, کبھی دھاگا کٹا ہے تو پھر یہ تلوار اوپر چلی جائے گی, دھاگا تو لٹکتا رہے گا, کیونکہ وہ کیا بولو رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو انشاءاللہ خیر ہے, ہم خدا کا نام لینا نہیں چھوڑیں گے, نہ ہم کو کسی نے روکا ہے خدا کا نام لینے سے, آزمائش آئی ہے انشاءاللہ یہ بھی دور ہو جائے گی, نہ ہم نے ہڑتال کرنی ہے نہ ہنگامے کرنے, نہ کوئی مطلب وہ جذباتی وہ خطابات کرنے, اپنے تو وہی مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے. اور ہمارے نگران شورا نے کل توجہ بھی دلا دی تھی ہماری کہ ہمارے پاس اسلحہ ہے, اور وہ اسلحہ ایسا ہے کہ انشاءاللہ دنیا کے سارے اسلحوں پر بھاری ہے, اور وہ اسلحہ ہے اب دعا و سلاح المؤمن, دعا مومن کا اسلحہ ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو آپ سب مل کر دعا کرو انشاءاللہ ساری مطلب رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، ساری دیواریں ہٹ جائیں گی، ایک بار پھر مدنی چینل جھومتا ہوا، گھومتا ہوا، نعتیں سناتا ہوا، تلاوتیں کرتا ہوا گھروں میں جاری ہو جائے گا انشاءاللہ. ایسے ہی ایک اور جذبہ تو باباؤں کو سناتا ہوں. بابا موبائل فون بھی دے. بابا موبائل فون بھی دے. سبحان اللہ. موبائل ماشاءاللہ موبائل فون میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بلا تکلف جن کو چلانا آتا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں موبائل فون میں، جس کے پاس یہ سسٹم ہے نیٹ کا. دیکھو ابھی موبائل دکھا رہے ہیں آپ کو موبائل. تو یہ تو اب بھائی یہ مدنی چینل راستہ کیسے رکے گا، تو جیبوں میں آ گیا مدنی چینل الحمدللہ. ایسے ایک جذبہ دیکھو رہا بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں انصر اقبال اسکاری جدہ شریف سے عرض کر رہا ہوں. بابا میں مدنی چینل کے توسط سے آج تیسرا چوتھا اجتماع ہے میرا اور مدنی مذاکرے میں شرکت کر رہا ہوں. تو اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے مجھ پہ کہ مجھے 43 سال کے بعد ایک اچھا رستہ ملا ہے. ہاں جی. اور مجھے یہ سن کے بہت دکھ ہوا ہے کہ آپ کو 8.5 سال ہو گئے مدینہ میں آئے ہوئے. یہ مذاکرے میں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا ہے اور دل اتنا رویا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ راستہ جلدی آسان کرے اور آپ کو مدینہ لے کے آئے اور ہم آپ کے ساتھ مدینہ میں جائیں اور آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں اور آپ کے ساتھ ہم حج کریں. اور ہماری دعائیں مدنی چینل کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو توسط دے اور پاکستان میں اس کو جو پرابلم ہے اس پہ اللہ تعالیٰ اس کو فراغت عطا کرتا ہے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ابا جان میں محمد تیمور اتاری عرض کر رہا ہوں جدہ شریف. میں یہاں پہ میکینیکل ٹیکنیشین ہوں. بابا بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ میں نے ان قریب پاکستان چھٹی آنا ہے. تو جب میں ماحول میں آیا تھا تو مجھے آپ کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا، لیکن انشاءاللہ مدنی چینل کی برکت سے آپ کا دیدار تو نصیب ہو گیا ہے، لیکن میں آپ کے روبرو ملاقات کرنا چاہتا ہوں. بس یہ شوق ہے. بس آپ سے گزارش ہے کہ میں جب جدہ شریف سے پاکستان آؤں گا کراچی تو آپ مجھے ایک بار بس اجازت دے دے کہ میں آپ کی زیارت کر لوں، آپ سے مستعفی کر لوں، ایک بار آپ سے مل لوں. جزاک اللہ خیر. صاحب آپ کو ڈھونڈنا کہاں ہوگا پتا پتہ ہی نہیں دیا آپ نے. انشاءاللہ قسمت میں ہوا تو ملاقات ہو جائے انشاءاللہ عز و جل. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ایک باہر آئیے بابا مدنی چینل کے. سبحان اللہ. پہلے باہر باہر ہے نا بابا، کوئی فیس مل جائے مجھے باہر تو پھر مدنی باہر ہوگی نا. مدنی باہر ہی ہے بابا، اپنے بابا باہر مدنی آتی ہے. سبحان اللہ. بابا فیس دلا دیں بابا. سبحان اللہ. باہر ایسی کہ ہمارے جو بھی سننے والے دیکھنے والے ان کے سینوں میں جو دل ہے نا خوشی کے ہمارے دھمال کرے گا. سبحان اللہ. چلو بھائی مدنی فیس. یہ بیچارے ابھی تو یہ اعتکاف میں، اس کو جو بولو یہاں بولتے نہ بولتے کا ہے، جو بولو آپ، مگر یہ کہ پھر آپ ان کو جو یہ بولیں اس پر یہ آپ کے ہاتھ میں کہ ان کے بول پورے کروائیں، کہ پھر ان کو ڈھونڈنا بڑا دشوار ہوگا. یہ جا وہ جا. یہ خالی میرے کو اتنی مدنی فیس دے دیں کہ مغرب کی نماز کے بعد جو یاسین شریف اور وہ تبارک شریف پڑھی جاتی ہے اس کو یہ سن لیں چند منٹ. تو یہ تو کیا یہ بادلوں سے اترتے ہیں، زمین اگلتی ہے، بھیڑ لگی ہوتی ہے ادھر. میں نے مائک بھی بند کروا دی ہے، سنتا ہی نہیں ہے کوئی، تو کیا مائک میں تلاوت نہیں کروں. میں نے کہا وہ زبانی کہ بس ایسے کرو، ضرورت نہیں ہے. خامہ کا کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا تلاوت کر رہا ہوگا اس کو ایزا پہنچے گی، تشویش ہوگی. تو یہ غالب اکثریت تو وہاں ہوتی ہے باہر، کھانے تھالے اور پتہ نہیں اس کے طواف میں کھانا نہیں ملتا تو خالی پتہ نہیں خوشبو سے دل بہلاتے کیا ہے. تو اگر یہ فیس آپ دیتے ہو کہ تلاوت سب سنو گے، 12 منٹ کم و بیش لگتے ہوں گے، 12 سے 15 منٹ اور کتنے لگتے ہوں گے مغرب کے بعد، تو اپنی مدنی فیس تو اپنی بھلائی کی ہوتی نا آخرت کی. کون کون بیٹھتا ہے تلاوت میں؟ اتنے سارے بیٹھتے ہوں تو پھر یہ باہر کون ہوتا؟ باہر کیا جاتے کھانے کے ٹائم پہ؟ بیٹھیں گے نہیں. کون کون آج کون کون بیٹھا تھا؟ بیٹھا تھا آج دیکھا کم ہو گئے برابر. پھر نیتوں میں کون کون تھا؟ نیتوں میں بہت کم تھے یار. میں ہاتھ ہلاؤ مت خالی وہ اٹھا رکھو. وہ نیتوں میں اور کم ہو گئے. تو تین حصے ہو گئے ہیں. اول پہلا حصہ تو وہ بھاگ کر وہ خوشبوئیں لیتا کھانے کی شد. اور دوسرا حصہ تلاوت ہوتے ہی اٹھ کر وہ بھی دیگوں کی طرف چل پڑتا ہے. اور تیسرے اللہ کے نیک بندے جو نیتیں کر کے اٹھتے ہیں. کیا کریں تو یہ کچھ یار. آج ایسی مدنی فیس دے دو. اور فیس دے وہ خالی کھوٹی کھوٹی نہیں. جس کی نیت ہے کھوٹے وعدے کرو گے پھر آپ کو پتا کیا ہوگا. وعدہ خلافی کھوٹا کھوٹا کیا یہ سمجھتے؟ کھوٹے میں سمجھتے ہیں نا. کھوٹے کا معنی کون کون نہیں سمجھتا؟ سب سمجھتے ہیں. جھوٹے وعدے نہیں. پکا وعدہ اگر دل میں ہے تو, ورنہ نہیں. کیونکہ بہت سے اس میں غیر موتقفین بھی ظاہر اس وقت ہیں تو وہ تو مغرب میں یا ہوں گے نہیں تو ان کو تو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ ان کو میں کہہ رہا ہوں. اگر اتفاق سے مغرب میں آ گئی ہیں تو بے شک یہ بھی شرکت فرمائیں جلدی نہ ہو تو. کیونکہ ان کو تو پھر گھروں پہ جانا ہوتا ہوگا نا. خالی موتقفین ہی بیٹھ جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. تو یہ طے ہوا سورۃ الملک اور سورہ یاسین شریف. مغرب کے بعد آپ سنیں گے انشاءاللہ. اچھا بغیر اسپیکر کے سنیں گے ٹھیک ہے نا. جو اس وقت کہیں نہ کہیں کوئی عوامین پڑھ رہا ہوگا, کوئی تلاوت کرتا ہوگا, یہ تو اس لیے اسپیکر کی آواز کی اتنی ضرورت ہوتی نہیں ہے. اور آپ سمٹ کر بیٹھ جائیں گے اور تلاوت کرنے والا تھوڑی زحمت کر کے کھڑا ہو کر سنائے گا انشاءاللہ آواز پہنچ جائے گی ٹھیک ہے نا. اور نیتیں کون کون سنے گا؟ سبحان اللہ. نیتوں کی اہمیت بہت ہے. آپ کو میں روز بتاتا رہتا ہوں آج کل. تو نیتیں اور تلاوتیں سننے کی آپ نے مدنی فیس دی. اللہ لاج رکھے آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی. چلو بھائی مدنی بار سنا دوں ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان بمبئی سے الہند سے ابو جیلانی رضا افتاری حاضر خدمت ہے. بحمدہ تعالی ہندوستان کے مختلف شہروں میں مدنی چینل کی خوب بہاریں ہیں. کل شب میں ایک بڑی بہار الحمدللہ رب العالمین مارز وجود میں آئی. ہمارے میرا روڈ بمبئی سے تقریباً ایک گھنٹے کے فاصلے پر مضافات میں ایک علاقہ ہے. وہاں ایک اسلامی بھائی جو وہاں کے ذمہ دار ہیں انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ ایک مجوسیوں کا, آتش پرستوں کا, پارسیوں کا گھرانہ کچھ عرصے سے مدنی چینل دیکھنے میں مصروف تھے اور مدنی چینل دیکھ رہے تھے. ان کا امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی کی طرف رجحان بہت زیادہ بڑھا, یہاں تک کہ ان کے گھر میں مرشد مرشد ہونے لگا. باپا باپا باپا ہی وہ اپنے گھر کے مطلب انہیں افراد جو ہے باپا باپا باپا ہی کہنے لگے. الحمدہ تعالیٰ کل انہوں نے مکتبۃ المدینہ کے کسی رسالے سے نمبر حاصل کر کے ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی سے رابطہ قائم کیا اور انہوں نے اپنے مدنی چینل دیکھ کر مدنی مذاکروں کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور الحمدللہ فون پر ہی ان کے پورے گھرانے کو ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی نے ان کو توبہ کرایا, کلمہ پڑھایا, داخل اسلام ہوئے. پھر پتا چلا کہ وہ ایک ہندوستان کے بہت بڑے ٹی وی سیریل کے بہت بڑے ہیرو ہیں اور ٹی وی ایکٹر ہیں اور کئی ایک پکچروں میں کئی ایک ٹی وی سیریل میں جو ہے انہوں نے رول ادا کیے ہیں. انہوں نے الحمدللہ فجر کی نماز سے پہلے پہلے رات کو توبہ کی. فجر کی نماز سے پہلے پہلے توبہ جو ہے غسل وغیرہ کر کے ہمارے اسلامی بھائی کو فون کر لیا کہ میں پاک صاف ہو چکا ہوں, اب میں نماز فجر کے لیے جانا چاہتا ہوں لیکن بڑا خائف ہوں, بڑا خوف ہے. ان اسلامی بھائی نے ان کے گھر پر جا کر ان کو اپنے ہاتھ ساتھ لیا اور الحمدللہ آج فجر کی نماز سے انہوں نے نماز پنجگانہ کا آغاز کیا. وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میں اب ٹی وی سیریل سے بھی توبہ کرتا ہوں اور وہ جو غلط اغیار کے کردار ادا کیا کرتا تھا اس سے بھی توبہ کرتا ہوں, اور یک مشت ایک مشت جو ہے داڑھی رکھنے کی بھی نیت انہوں نے کی ہے, اور الحمدللہ انفرادی کوشش کرنے پر انہوں نے بتایا کہ میں انشاءاللہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف بھی عاشقان رسول کے ساتھ کروں گا. الحمدللہ رب العالمین اس کے ساتھ ساتھ انفرادی کوشش پر ہمارے اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش کی برکت سے انہوں نے 63 دن کے لیے مدنی قافلہ کو تربیتی کورس میں الحمدللہ انہوں نے نیت کا اظہار کیا ہے کہ میں انشاءاللہ 63 دن کے لیے تربیتی کورس میں بھی شرکت کروں گا. باپا سے گزارش ہے کہ باپا ان کے استقامت کے لیے پورے گھرانے کے حفاظت کے لیے آپ دعا فرمائیں, اور انہوں نے ٹی وی سیریل سے بھی توبہ کر لی ہے, ایک مشتداری رکھنے کی بھی نیت کی ہے, اور نمازوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے. الحمدللہ انہوں نے ایک ناف خوان کے کلپس دیکھے, اور مدنی چینل پر میرے مرشد کریم نے ان کی اور نگران شورا نے جب ان کی ہسٹری کے بارے میں بتایا کہ سابقہ پاپ سنگر سے, اس کو دیکھنے کے بعد ان کے دل میں اور جذبہ ابھرا, اور انہوں نے کہا کہ جب ایک پاپ سنگر اور انٹرنیشنل شخصیت کا حامل شخص جب اس مدنی حلیے کو اختیار کر سکتا ہے تو کیوں نہیں میں کیوں نہیں کر سکتا. انہوں نے بھی ایک مٹھی داڑھی اور الحمدللہ اسلامی وضاحت قطع اختیار کرنے کی بھی نیتیں کی ہیں. 10 روزہ تربیتی اعتکاف میں آخری دن 10 دن کا آخری عشرے کا جو ہے اعتکاف کا بھی انہوں نے عزم متمم کر لیا ہے. استقامت کے دین کی دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ اذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلاله وعن نباله وجل سبحانه. مدنی چینل لائے گا گھر گھر میں سنت کی بہار انشاءاللہ انشاءاللہ. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ حقے کا پانی جو ہوتا ہے اس میں بدبو بہت ہوتی ہے, کیا یہ پانی پاک ہے؟ بالکل پاک ہے. حقے کا یعنی کہ اگر کسی پانی میں ناپاکی کی وجہ سے بدبو ہو جائے نا تب ناپاک ہوگا. ویسے تو بہت ساری چیزوں میں بدبو ہو جاتی ہے, جیسے کہ آپ کا کھانا پکا ہوا ہوتا ہے بریانی ہوتی ہے اس میں بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے, بعض اوقات پرانا ہو جاتا ہے تو ناپاک تھوڑی ہو گیا. ہاں اتنی حد تک وہ بگڑ چکا ہے کہ اس کا کھانا ضرر پہنچائے گا نقصان پہنچائے گا تو اب اس کا کھانا حرام ہے, لیکن ہے پاک, ناپاک نہیں کہیں گے اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان, اللہ عز وجل نے جو 4 مشہور کتب نازل فرمائی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ صحیفے وغیرہ اترے, اس کی تھوڑی تفصیل ارشاد فرما دیں. اللہ عز و جل نے بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر صحائف یعنی صفحے پیجز اور کتب نازل فرمائی جن کی تعداد 104 ہے. ان میں سے 60 صحیفے حضرت سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر, 30 صحیفے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر, 10 صحیفے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر, تورات شریف اترنے سے قبل نازل ہوئے. نیز 4 بڑی کتابیں نازل ہوئی, تورات شریف حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر, زبور شریف حضرت سیدنا داوود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر, انجیل مقدس حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر, اور قرآن مبین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بھائی. ارشاد فرمائیں کہ اگر خوش قسمتی سے کسی کو کعبۃ اللہ المشرفہ میں داخلہ نصیب ہو جائے اور وہاں پر وہ نماز پڑھے تو وہاں کس سمت وہ منہ کر کے نماز پڑھے گا؟ جہاں چاہے پڑھے، جس ستون کی طرف چاہے، جس دیوار کی طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لے. کعبے کے اندر، مسجد کی چھت، وہ اس کے کعبے کی چھت پر ہو تو وہ بھی چھت پر تو ظاہر ہے، وہ کناری پر تو کھڑے ہو کر پڑے گا نہیں، کناری پر بھی کھڑے ہو کر پڑے گا تو اس طرف نظر کر لے. چھت میں بیچ پر اگر پڑے گا تو وہ جہاں بھی چاروں طرف، اول تو چھت پر چڑھنا نہیں چاہیے اور مکہ شاید ممکن بھی نہیں ہے کو چڑھنے سے. اندر کا داخلہ بعض مطلب وی آئی پیز کو مل جاتا ہے کبھی، کوئی بڑی ترکیب ہوتی ہے تو اندر وہ پڑھتے ہوں گے نمازیں، تو ان کے بھی وہ جو نقش و نگار ہیں ان کو دیکھنے میں مشغول نہ ہو اندر، بلکہ وہ جس طرف بھی چاہے منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان، یہ شاہ فرمائے اگر نماز کے اندر قرآن پاک کو الٹا پڑھ دیا جائے تو اس سے نماز پر کوئی اثر پڑے گا؟ جان بوجھ کر الٹا قرآن ان مانو کر پڑھنا کہ جیسے کہ پہلی رکعت میں قل ھو اللہ شریف پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ تبت یدا پڑھی سورہ فاتحہ کے بعد، تو یہ الٹا پڑھنا ان مانو کر جان بوجھ کر جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا بلکہ یہ فعل مکروہ ہے. اور اس طرح الٹا پڑھنا کہ جیسے کہ سورہ ناس، یہ دنیا میں وجود ہے، سنا الٹا قرآن لکھا ہے، اس سے جادو وغیرہ کرتے ہیں لوگ کرنے والے، تو ناس کو جیسے سین سے شروع کیا اور سین سے لے کر وہ پورا قرآن سورہ فاتحہ کے آخری ابتدائی الف تک الٹا ان لوگوں نے کیا ہوا ہے، تو جیسے ناس کو سان کر کے یوں ان لوگوں نے لکھا ہے، تو اس طرح قرآن پڑھنا الٹا یہ کفر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد. مدینہ. السلام علیکم صاحب بابا جان. وعلیکم السلام. اتاری جدہ عرب شریف سے بول رہا ہوں. جب سے ہم نے یہ سنا ہے کہ مدنی چینل بند ہو گیا ہمیں بہت ہی افسوس ہوا ہے، اور اگر احکام بالا اس مدنی مذاکرے کو سماعت فرما رہے ہیں تو میری ان سے مدنی التجا ہے کہ وہ مدنی چینل کو بحال کر دیں. ہمارے گھروں میں ہمارے بچے اور ہمارے جو تھے اور ہمارے گھر والے سب اس سے بڑا فائدہ اٹھا رہے تھے، اور گھر میں بیٹھ کر ان کو علم دین مل رہا تھا. ہم آپ کے لیے خانہ کعبہ میں جا کر دعائیں کریں گے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جلد سے جلد مدنی چینل کو آپ آن لائن کر. سبحان اللہ. انشاءاللہ آپ دعائیں مانگو، ان کے دل میں انشاءاللہ آ جائے گی بات، چالو ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ اتنی دعائیں ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ وہ جلدی چالو ہو جائے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. خصوص اسلام بھائیوں کا وفا ایک اور پیارا پیارا میٹھا میٹھا انداز. گنگے بہرے اسلامی بھائیوں کو زبان سے الفاظ کی ادائیگی کا طریقہ سکھانا ہے. اکثر گنگے بہرے اسلامی بھائیوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو بھی بولنا سکھایا جائے تاکہ یہ بھی رب عز و جل کا ذکر کر سکے، مگر عدم توجہی کی بنا پر یہ اس سعادت سے محروم ہے. مدنی قافلوں میں سفر کے دوران، فجر کے حلقوں میں، اشراق و چاشت کے نوافل سے پہلے گنگے بہرے اسلامی بھائیوں کو اذکار سکھانے کی ترکیب ہوا کرتی ہے. آئیے اس کے بھی مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد زاہد رضا انصاری عرب شریف جدہ سے عرض کر رہا ہوں. پہلے بابا جان, جب ہم حرم کعبہ میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں, تو جب صفا مروہ کی سیر سے داخل ہوں گے تو کیا اس وقت بھی داخل ہوتے وقت مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے؟ کیونکہ پہلے یعنی چند سال پہلے صفا مروہ کی جو سائٹ تھی وہ الگ تھی حرم سے, تو اب چونکہ توسیع ہوئی ہے تو ان کو ساتھ ہی ملا دیا گیا ہے, تو کیا جب اس طرف سے آئیں گے باب السلام کی طرف سے آئیں گے یا باب المروہ کی طرف سے آئیں گے باب الصفا سے آئیں گے تو کیا اس کو بھی داخل ہوتے وقت مطلب کہ ہم مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے؟ جزاک اللہ. صفا مروہ شریف تو کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ مسجد سے باہر ہیں, تو اب پتہ نہیں یہ توسیع کی وجہ سے مسجد یوں تو بہت پورا فرش تو ان کا بنا ہی ہوا ہے, یہ جو اوپر صفا مروہ نظر آتے ہیں نا یہ اصل صفا مروہ نہیں ہے, یہ ڈپلیکیٹ ہے. اصل صفا مروہ اس کے عین نیچے تیخانے میں. اب یہ کہ جیسے فرش تو ایک جیسا بنا ہوا تو پرانا ہی ہے, اور لکھا بھی ہے کہ فرش یہ صفا مروہ مسجد سے باہر ہیں, اس لیے جب بہار شریف میں لکھا ہے انوار البشارہ میں لکھا ہے کہ صفا مروہ کی سائی کے لیے جاؤ تو ہمیشہ کی طرح مسجد سے الٹا قدم پہلے باہر رکھو, یہ لکھا ہوا ہے. اب یہ توسیع کس طرح کی یہ کیا ہے خدا بہتر جانے, اللہ دکھائے تو انشاءاللہ دیکھ کر پھر کچھ مزید معلومات ہو سکتی ہے, وہیں علماء سے پوچھ لیا جائے. اب یہ کہ وہ تو کیا نیت ہے بنانے والے کی یہ بھی تو نہیں پتا چلتا نا, عام آدمی کو پوچھو تو ہاں ہی بولے گا کہ مسجد میں, لیکن کوئی ذمہ دار ایسا ملے نا جو صحیح بات بتا سکے اس کو پتا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب علی محمد. مٹا دے ساری خطائیں میری, مٹا یا رب بنا دے نیک مجھے, نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک مجھے, نیک دے بنا یا رب نصیب ہوتا رہے مدنی قافلہ یا رب، نصیب ہوتا رہے مدنی قافلہ یا رب. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ. پیارے بابا جان، محمد نسیم اتاری عرب شریف جدہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ آب زمزم سے وضو کرتے ہیں، تو بابا جان یہ وضو کرنا کیسا ہے آب زمزم سے؟ کیا ہم آب زمزم سے وضو کر سکتے ہیں؟ وضو ہو جائے گا لیکن اس کی ممنوع ہے، پاؤں بھی دھوئیں گے اس سے پاؤں بھی نہیں دھو سکتے. ہاں، ایک صورت ہے کہ جیسے کہ اور کوئی پانی نہ ہو، صرف آب زمزم ہو، تو اس کی وجہ سے تیمم جائز نہیں ہوگا، یعنی پانی کا حصول ممکن نہیں. جو شرائط ہیں تیمم کے، اس کے مطابق تو آب زمزم سے اب وضو کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. جزئی ہے اس کے بارے میں، صحیح بتایا میں نے پڑھا ہے شاید. بچانے کے لیے کوئی نہ کسی کو مالک کر دے، اب اس کے پاس نہیں ہے. بابا اگر وہ یعنی اب وہ زمزم شریف ہے اس کے پاس، تو اب یہ چاہے کہ مطلب اس سے وضو نہ کرے، وہ تیمم ہی کر لے، تب کیا صورت ہوگی؟ یہ اپنا آب زمزم بچانا چاہتا ہے، جیسے بھی تبرکن ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے، تو اب وہ ایسی جگہ ہے کہ پانی کا دور دور تک کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تیمم جائز ہو گیا، شرائط پائے گئے، تو اب بچانا چاہتا ہے، تو یہ اپنا آب زمزم کسی کی ملک میں دے دے، اس کو مالک بنا دے، وہ قبضہ کر لے اس پر، وہ اس کو نہیں دوں گا میں، نہ دے، اب اس کے لیے تیمم جائز ہو جائے گا. جب تیمم کر لے، نماز پڑھ لے، فارغ ہو گیا، اب وہ بے شک چاہے تو آب زمزم اس کو دے دے، نماز جو پڑھی تھی ہو گئی. میرے ساتھ سن 80 میں ہوا تھا، میں وہ ٹرک میں مدینہ شریف گیا تھا میں حج کے بعد، جب تو راستے میں دو میں نے تاکید کی تھی ڈرائیور کو کہ یار ہم کو فجر کی نماز پڑھانا، وہ رات کا وقت تھا، اب مجھے تجربہ نہیں تھا، پہلا ہی سفر تھا، بہت تاکید کی کہ فجر کے لیے ٹرک روکنا کہیں، ہم فجر کی نماز پڑھیں. تھکن بھی تھک جاتی ہے، آخری دن کنکریاں مار کے اسی رات کنکریاں مارنے کے بعد وہ ٹرک میں چل مدینہ، چل مدینہ کی اصطلاح بھی نہیں تھی اس وقت، دعوت اسلام بھی نہیں بنی تھی ابھی، اس نے ٹرک والے نے، میں نے دیکھا وہ لوگ تو وہ سوئے ہوئے تھے گھوڑے بیچ کے، اسی تھکن ہوتی ہے وہ حج کا، اللہ آپ کو نصیب کرے تو پتا چلے گا تھکن کس کو بولتے ہیں. اب میرے کو تو وہ آنکھ کھلی شاید اچانک، میں ٹرک میں بھی پڑا ہوا تھا، میں دیکھا تھوڑا تھوڑا اجالا ہو رہا ہے، تو شک پڑا گیا تو ٹائم ہو گیا فجر کا، اور اجالا کھلنے لگا، اب میں پریشان کہ یہ تو روک نہیں رہا ٹرک والا. پھر میں نے ہمت کری اور ٹرک پہ ہاتھ مارنے شروع کیا زور زور سے، اس کے ڈرائیور کی اس کی طرف، وہ اس نے ٹرک روک دیا. کیا ہوا؟ صلاح صلاح صلاح، نماز نماز، میں نے چلانا شروع کیا، سارے وہ زائرین تھے بھی اڑبڑا کے سب اٹھ گئے. وہ صحرا تھا، بالکل صحرا عرب تھا، وہ مدینہ بہت دور تھا، وہاں سے نہ کوئی آبادی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، وہ اجالا ہو رہا تھا، سورج نہیں نکلا تھا، لیکن فجر کا وقت ہو گیا تھا. تو پھر میرے پاس تو آب زمزم تھا، میں اس کو لے کے اترا، تو میں نے کہا میں تو اس سے وضو کروں گا، میں کسی کو دوں گا بھی نہیں، میں نے جس کے پاس نہیں ہے وہ ٹھیک ہے وہ تیمم کر لے. تو میں نے الحمدللہ آب زمزم سے وہ وضو کیا تھا، زندگی میں ایک بار، پہلی اور آخری بار اب تک پھر کبھی نہیں کیا. تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے تیمم میرے لیے جائز تھا نہیں. اب اس وقت تو ظاہر کوئی مفتی تو تھا نہیں, میں اس کو پوچھتا. میری سمجھ میں یہی آیا کہ تیمم تو جائز ہو ہی نہیں سکتا کہ میں پانی پر قادر ہوں, میری ملک میں آب زمزم. وضو کیا تھا میں نے اس سے, وہ اس طرح الحمدللہ فجر کی نماز وقت کے اندر الحمدللہ ہم نے پڑھی تھی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ڈیو اسلامی بھائیوں کے والد صاحب کے ایک اور تاثر آپ کو دکھا دیں. میرے دو بیٹے گونگے بہرے ہیں. تو یہ آپ کے گونگے بہرے جو بیٹے ہیں دونوں کے سروں پر امامے اور ماشاءاللہ چہرے پر داڑھی اور یہ سنت کا لباس الحمدللہ نظر آ رہا ہے. تو یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں کب سے ہیں؟ یہ ماشاءاللہ 10 سال ہو گئے ان کو یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں. اور یہ میرا بیٹا محمد وقار تاری, اس کی میں نے ابھی پچھلے دنوں نکاح کیا تھا, تو یہ اسی لباس میں اپنے نکاح کے لیے یہ گیا تھا. یہ جو میرا بیٹا نوید اتاری ہے, اس نے کراچی فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ 30 دن کا اعتکاف بھی کیا تھا. یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں کے ماحول میں آنے کے بعد باقاعدہ 5 وقت کی نماز یہ پڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہمارے بڑے فرما بردار ہو گئے ہیں, والدہ کی بھی بڑی فرما برداری کرتے ہیں, میری بھی, اور بھی اپنے جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب ہیں وہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں. دعوت اسلامی کے لیے میں بہت ہی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو دن دونی رات چونی ترقی دے. یہ اس کی وجہ سے یہ جو بچے ہیں ہمارے یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ماحول میں آ گئے ہیں. الحمدللہ. مرحبا مرحبا. ماشاءاللہ بابا یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کے جو والدین ہیں, والد صاحب بالخصوص, جس کے ہم کو تاثر میں بہت خوش نظر آ رہے ہیں, ایسا اللہ جیسے دعوت اسلامی نے کوئی ان کو بہت بڑا بوجھ اتار دیا ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ. اور ایک چیز جو ان کی دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ والد صاحب کا جیسا بھی آپ نے بتایا, یہ میرا اور اس کی والدہ کا وہ فرما بردار ہو گیا ہے الحمدللہ. یہ ایک کامن سی بات ہے کہ تمام والد صاحب یہ ضرور کہتے ہیں اب ہماری بات مانتے ہیں, لگتا ہے یہ پہلے بات مانتے نہیں تھے. انڈرسٹوڈ. یہ تو جو زبان والے اور کان والے ان کو بھی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے, ماں باپ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں, اور ہمیں حکم بھی یہی ہے. ان کے بابا ایک اور استغاثے کا منظر نعت کی صورت میں بتاتے ہیں. سبحان اللہ. صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد. گونگے بہرے اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت دینے کا جدول مختلف شہروں کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے, کیونکہ گونگے بہرے اسلامی بھائی سارا دن اسکول کالج کام وغیرہ میں مصروف رہتے ہیں. شام کو واپس آ کر ایک مقام پر جمع ہوتے اور آپس میں گفتگو میں مصروف ہو جاتے ہیں. سارا دن کام وغیرہ میں مصروف رہنے کی وجہ سے گفتگو کرنے سے عاجز ہوتے ہیں, کیونکہ اگر یہ ہاتھوں کی مدد سے گفتگو کریں گے تو پھر کام نہیں کر سکتے, اور اگر کام کریں گے تو پھر گفتگو نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ہاتھ ہی ان کی زبان ہے. لیکن جب کبھی مدینے کی یاد آتی ہے تو عاشقان رسول مدینے کی حاضری کا استغاثہ پیش کرتے ہیں. خدا دل میں میرے لگا دے, آگ خدا دل میں میرے لگا دے, جو ذوق مدینہ کی تڑپ اور بڑھا دے, جو دعا دھڑکن دل یہ ہی صدا دے, سب پر میرے پت ذکر مدینہ رہے ہر دم, اور یاد میں سینہ بھی سلجھتا رہے ہر دم, اور نظروں میں میری بنا دے سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے رب ہمیں پہنچا دے مدینے کی گلی میں کیا کیف سہانا ہے مدینے کی گلی میں اور جینا ہو مقدر سے مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن قدموں میں بنا دے محبوب کے قدموں میں بنا دے صلو علی الحبیب. آئیے ان کی نماز سیکھنے کا منظر دیکھتے ہیں. تیرا شکر مالا دیا مدنی محال نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی محال نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی محال تیرا شکر مالا دیا مدنی محال تیرا شکر مالا دیا مدنی محال یقین مقدر کا وہ ہے سکندر یقین مقدر کا وہ ہے سکندر جسے خیر سے مل گیا مدنی محال. صلوا علی الحبیب. اب ہمارے خود اسلام بھائی نے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس میں منقبت کی ایک بڑی پیاری مدینہ مدینہ ترکیب بنائی ہے. آئیے وہ منقبت دیکھتے ہیں بابا. صلو علی الحبیب. پیا داتا پیا داتا پیا داتا باری کا دادا پیا دادا پیا دادا پیا دادا پیا دادا پیا کر دو کرم دادا پیا رات دن رویا کروں عشق رسول پاک نے ایسا عاشق تو بنا ایسا عاشق تو بنا بہرے رضا دادا پیا دادا پیا دادا پیا دادا پیا دادا پیا کر دو کرم دادا پیا غم مجھے میٹھے مدینے کا میرا سینہ بھی مدینہ دو بنا دادا پیا دادا پیا دادا پیا دادا پیا دادا پیا کر دو کرم دادا پیا میٹھے میٹھے مصطفیٰ کی بارگاہ آپ یا دادا پیا دادا پیا دادا پیا دادا پیا دادا پیا کر دو کرم دادا پیا تخت شاہی کی نہیں ہے آرزو عطار کو اسی کو بس اپنا بنا لو اسی کو بس اپنا بنا لو آپ یا دادا پیا دادا پیا دادا پیا دادا پیا دادا پیا کر دو کرم دادا پیا سبحان اللہ سبحان اللہ پاپا ایک کال اور سنتے ہیں انشاءاللہ باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باپا جان میں جدہ شریف سے محمد نور الحسن اتاری عرض کر رہا ہوں باپا جان ماشاءاللہ داسلامی کے مدنی مفخر میں ایک سے ایک نعرے لگائے جاتے ہیں بڑے پیارے پیارے نعرے ہیں جسے سن کر ایمان تازہ ہوتا نیک بننے کا جذبہ ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ داسلامی کے مدنی ماحول سے جو بھی وابستہ ہو جاتا ہے آپ کے دامن سے جو بھی وابستہ ہو جاتا ہے بہت جلد اس کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے آپ نے بے شمار اسلامی بھائیوں کو تراش کر ہیرا بنا دیا کسی کو تراشا تو مشتاق اتاری بن گیا کسی کو تراشا تو مفتی داسلامی بن گیا اسی طرح پیارے باپا جان ایک تراشے ہوئے ہیرے جو جس سے ہم بہت زیادہ ہی متاثر ہیں ان کے بارے بھی اگر ایک نعرہ لگا دیا جائے فیضان مدینہ میں اور وہ نعرہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اپنی زبان سے لگائیں وہ ہے ہیروں میں ہیرا نگران شورا ہیروں میں ہیرا نگران شورا جزاکم اللہ خیر پاپا جان اللہ چلو بھائی مبارک ہو ہیروں میں ہیرا سبحان اللہ آپ کو پاپا ایک اور سوال سنا میں جنید سومر وسکاری بات کر رہا ہوں پتا شریف سے باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر ہم لوگ یہاں مکہ میں جو رہتے ہیں میقات کی حدود میں جو رہتے ہیں اور جو مکہ میں رہتے ہیں وہ اگر حج تمتع اور حج اقران کرنا چاہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے اور وہ کس طرح کریں گے اور اس کے علاوہ مکہ جدہ سے جو اسلامی بھائی اور مکہ جاتے ہیں تو یہ 92 کلومیٹر نہیں ہوتا تو اب کیا وہاں پر قصر نماز اکثر لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں قصر نماز پڑھنی ہوگی یا کہ پوری نماز پڑھنی ہوگی جگہ اہل مکہ جو ہیں وہ احرام کہاں باندھے حج کا حرم میں باندھیں گے یہ تو یہی ہے نا. یہ ان کو چاہیں تو یہ مسجد الحرام میں جا کر ہی نفل پڑھیں اور وہیں سے احرام باندھیں. ان کو میقات سے باہر جانے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ یہ حرمی کہلاتے ہیں جو حرم کے اندر ہے نا, حرم مکہ میں جو رہتے ہیں ان کے مکان ہے قیام ہے حرمی. دوسرا یہ کہ وہ جب عرفات جائیں گے منا جائیں گے تو یہ سب 52 کلومیٹر سے تو 92 کلومیٹر سے بہت ہی کم ہے, تو اس لیے سب وہاں مقیم ہی رہیں گے پوری نماز پڑھیں گے. واللہ تعالی اعلم. جی یہ زیادہ تر اہل مکہ تو کرتے ہیں وہ حج افراد کرتے ہیں لوگ. جی ہاں, جو قران تو میقات کے باہر سے ہو سکے گا, وہ تمتو میں عمرہ ہوتا ہے تو وہ بھی دراصل وہ میقات سے کے باہر سے آتے ہیں نا, تو وہ لوگ یہ تمتو کے معنی فائدہ تو فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ عمرے کا احرام باندھ کراتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, حج کرتے ہیں. تو حرمی جو ہے وہ افراد کرتے ہیں, حج کا احرام باندھتے ہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد. نیچے بابا ہمارے ذمہ دار اسلام بھائی بھی حاضر ہیں, کچھ ہمارے خصوص اسلام بھائیوں کے سوالات نیچے سے ہی ہیں. شبیر بھائی پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برکاتہ ذرا ملا دو دوبارہ کر لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. آمین. بابا جان الحمدللہ عزوجل ہماری پوری فیملی میں مدنی چینل بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہ جی اسلام بھائی اپنی وہ بہت مدینہ کی زبان میں کہہ رہے ہیں. جی ہر سال رمضان المبارک میں گونگے بہرے اسلام بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, بہت دل کو خوشی ہوتی ہے. پیارے بابا جان ہمیں یہاں سے تربیت ملی ہے کہ جب آپس میں بات کریں تو نگاہیں نیچی کر کے بات کریں. سبحان اللہ. لیکن گونگے بہرے اسلام بھائی ایسا نہیں کر پاتے, یہ بہت مشکل کام ہے. ہم نیچے نگاہ کر کے بات کریں گے تو کس طرح ترکیب بنے گی؟ نگاہوں کی حفاظت کا کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں. سبحان اللہ. میں تو اپنے آنکھوں والے تو پہلے سیکھ لیں یہ کہاں کرتے ہیں, یہ بھی یوں گور کے دیکھتے پھر بات کرتے ہیں. ہمارے مدنی چینل پر بھی جو سوال کرنے آتے ہیں صاحب آپ دیکھ آ کے پھاڑ پڑ کے بےچارے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ذرا دیر کے لیے بھی آتے نہیں ہوں آ کے پھاڑ کے بولتے. تو یہ تو اصل اس کا جب ذہن بنے گا نا تو ہی راستہ بنے گا. وہ کوئی اکا دکا ہی ہوگا جو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرتا ہو کہ وہ نگاہ نیچی کر کے گفتگو کرتا ہو. باقی ہے واقعی یعنی کہ اس میں تو ایسا ہے کہ کوئی لمبی جوڑی ان کی تنخواہیں جاری کریں ہم اور تنخواہوں کے ساتھ ان کو نیچے بولنا سکھائیں تو شاید کچھ تیار ہو جائے معاشرے میں. واقعی فی سبیل اللہ تو فی الحال تو مشکل ہو گیا, میں بہت زور لگایا میں نے لیکن بہت کم ترکیب بنی ہے, اللہ کرے گا بن جائے گی. تو یہ تو بیچارے جب تک اشارے دیکھیں گے نہیں تو یہ لینگویج سمجھیں گے نہیں, تو بغیر دیکھے یہ اشارے کی گفتگو کیسے کریں گے؟ اب وہ یوں کرتے ہیں جیسے اب وہ اگلا سامنے یوں سر جھکا کر تو اس کو کیا پتا کیا کر رہا ہے اشارہ. تو ان کو تو بغیر دیکھے ان کی کفل مدینہ کی گفتگو تو لگ نہیں رہی, بازار میری سمجھ میں آ نہیں رہا کہ یہ کر پائیں. اشارے کے ساتھ ساتھ بابا ان کا اس کو کہتے ہیں نا فیس ایکسپریشن, جی جی ان کے چہرے کے جو تاثرات ہیں نا بابا یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں ان کی زبان کے اندر. جی جی کیونکہ وہ انگلیوں کے اور ہاتھ کے اشارے سے جب ان کے چہروں کے تاثرات جو تبدیل ہوتے ہیں بابا تو ہر ایک کو اس میں لطف و سرور محسوس ہوتا ہے. دیکھو نگران شورا کیسی کوشش کر رہے ہیں بات کرنے کی, کفل مدینہ تو آنکھیں بند رکھنی پڑیں گی, نگاہیں جھکانی پڑیں گی, پھر یہ اٹھ جاتی ہے, پھر اس کو سنبھالنا پڑتا ہے, بار بار اس کو لگام سے کسنا پڑتا ہے, ورنہ یہ آنکھیں تو فوراً بس وہ بالکل گھوڑا تیار ہوتا ہے نا جیسے ایڑ دی اور چلا, گاڑی گیئر میں ہی ہوتی ہے آنکھوں کی. تو اس کو بہت یعنی کہ اس کے کیا بولتے ہیں جو بریک ہوتی ہے نا اس کو دبا کے رکھنا پڑتا ہے. دعا کرے ایک نہیں بھی عادت پڑی. جذبہ مل جائے نا یار صحیح معنوں میں تو سب ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمت نہ ہارے ہیں ہاں بس اللہ کی رحمت سے ہو جائے گا. رمضان کا مہینہ اس میں عمل کرنا آسان ہوتا ہے. آمین الحمدللہ. ایک جذبہ ہوتا ہے نا جذبہ ہوتا ہے ایک ماحول ہم کو مل گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اعتکاف کا تو اس میں سیکھنا یہ سب آسان ہوگا انشاءاللہ. کئی کرم کرتے بھی ہوں گے انشاءاللہ. اپنے تو سمجھ نہیں پڑتی نا اتنے ساروں میں. میں تو ایسا لاچار آدمی ہوں کہ یہ تو بےچارے تڑپتے ملنے کے لیے میں بس مل نہیں پاتا ان سے. میرا بہت جی چاہتا ہے یقین مانے کہ میں جھاڑ کر کے ان سب کے بیچ میں بیٹھ جاؤں. اگر میں بیٹھ سبحان اللہ میں پہلے بیٹھتا تھا. آ جائیں بابا آ جائیں آ جائیں بابا کہتے ہیں آ جاؤ. ابھی کہتے بابا آ جاؤ بابا آ جاؤ. سبحان اللہ. تو کاش مطلب یہ کہ کیا کریں حالات آپ کے سامنے ان کو سب کو میرا خیال ہے یہ سمجھ پڑتی ہوگی کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. میں تو آتا مجھے تو بہت یار بےچارے رحم آتا ہے رمضان حال میں اتنی مشکل سے یہ خالی ان کی ہر چیز بےچاروں کی نکال لیتے ہیں اور بڑی مشکل سے مر مر کے اندر آتے ہیں. اس کی وجہ سے کئی لوگ سستی کر جاتے ہوں گے آتے ہی نہیں آگے کہ بہت دینے کے کٹھن منزل ہے. تو کیا کریں یار اگر فری کرتے ہیں سب تو پھر وہی خطرہ ہے کہ وہ ہے نا مہنگا روے ایک بار سستا روے بار بار تو سستا کر دیں گے تو پریشان ہو کے رونے کے وقت آئے. اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کوئی ایک کا مسئلہ نہیں ہے کتنی جانوں کا مسئلہ ہے. اور ایک سے ایک ٹیکنالوجی ہے وہ دشمنوں کے پاس کہ وہ کب کیا ہتھیار انداز اختیار کر لے کچھ پتا نہیں ہوتا. پہلے وہ کر لینے بعد میں سب کو پتا چلتا ہے کہ یوں بھی ہوتا ہے. ابھی تو اللہ کی رحمت ہے بابا کہ یہ چیکنگ ہے اور اس میں مزید برکت و ترقی ہو اور ہمارے رہے ہیں. پہلے کے مقابلے میں اب ہم زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں کامیاب ہوئے. پچھلی سال کیا تھا پچھلی سال ایسی ترکیب تھی کہ میرے بیٹے نے میرا دروازہ بند کر دیا تھا میں تم کو جانے ہی نہیں دوں گا. ایسی ترکیب آؤٹ ہو گئی تھی. وہ دیوار میں سوراخ تھا اور کچھ تھا کہ یہاں تو کوئی بھی آ سکتا ہے. وہ گڑبڑ ہو گئی تھی. میں تو بیٹھ گیا تھا. پھر جو ذمہ داران تھے ان سے بات ہوئی کہ تم لوگوں نے کیا چلا رکھا ہے توجہ نہیں دے رہے کہ دشمن آسانی سے چڑھ کے آ سکتا ہے. تو یوں پھر وہ میرے پر پابندی پڑ گئی تھی. پھر دڑا دڑ کر کے ان لوگوں نے رستے بند کیے اور مزید پیکنگ کی اور میں آ کے بیٹھا. تو یوں اب الحمدللہ یہ رمضان حال اتنا پیک ہو گیا ہے ظاہری طور پر اب خطرہ نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن میں نے کہا دشمن کو تو نہیں کیا انداز اختیار کر لے مجھے پتہ نہیں چلتا. وہ سچا حفاظت کرنے والا ہمارا پروردگار ہے. موت پروف کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن ظاہر طور پر ہم نے اب کوشش جو کر لی ہے تو میں آپ کے ساتھ بلا تکلف بیٹھتا ہوں الحمدللہ. بعضوں سے ہاتھ بھی ملانے کا موقع ملے میرے اس سے تڑپتے ہوتے ہاتھ ملانے کے لیے میں کروں کیا. میرا بھی یہ چاہتا ہے کہ بیچاروں نے ملا لوں. کبھی کبھی دے بھی دیتا ہوں تو کیا ہوتا ہے تو ہاتھ پھنس جاتا ہے یا مجھے کھینچ لیتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کو کچل ڈالتے ہیں. یہ سب جو اندر آتے ہیں ان کو تماشے پتا ہے. ان کو یوں لگتا ہے پتا نہیں ہاتھ کیوں نہیں ملاتا کیوں نہیں ملاتا. وہ جو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ملاتا. مجھے ہاتھ ملانے میں کیا ساری رات ہاتھ ملاتا تھا. بالکل ڈسپلن اندر ہم سنبھال ہی نہیں سکتے. اتنا بےچاروں کا جذبہ ہوتا ہے ٹائم بالکل مختصر ترین ہوتا ہے کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو ایسے موقع پر وہ چھینا جپٹی کرنی بھی نہیں چاہیے. وہ اطمینان سے بیٹھنا چاہیے اور بیٹھے بیٹھے جو ہو رہا ہے مدنی پھول مل رہے ہیں جو نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اس کو خوشی و خوشبو کے ساتھ سنیں. دعائیں مانگی جا رہی ہیں اس میں حصہ لیں. اڑا ہڑی جو کر دیتے ہیں اس پہ ہاتھ لگا دو ٹوپی پہ ہاتھ لگا دو. ایک پر ہاتھ لگا دیا اس کی دل جوئی کے لیے تو 10 ٹوپیاں اور آ جاتی ہیں. پھر پھنسے بڑا ہوئی ایک سے ملایا ایک کو تحفہ دیا تو وہ سارے بولتے ہیں میرے کو بھی دو کروں گا. ایک کو اگر نوالا کھلا دیا تو ہر ایک منہ کھولتا ہے مجھے بھی نوالا ڈال دو. سب کو کیسے ڈالوں گا. وہ بابا مشہور کہاوت ہے نا کہتے ہیں نا ایک انار سو بیمار. وہ پرانی ایک, ایک, ایک طبیب لاکھوں بیمار ہوگا. پرانی ہو گئی وہ ایک بابا میرے حق میں تو پرانی ہوئی. جائیں کہاں بابا مدینے لے چلیں. مجھے تو یہ آج ہو رہا تھا کہ چل مدینہ کرنا ہونا تو جو نیتوں میں آخر مغرب کے بعد بیٹھتے ہیں ان کو سبحان اللہ. باقی سب کو چل مدینہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. چلے جاتے اتنا سمجھانے کے باوجود نیتوں میں بیٹھتے ہوئے عطر ہے سمجھو کہ ان کو کھانے کی پرواہ کم ہے. چلو اور ان کا توکل ایک طرح سے کہ اپنے کو کھانا تو مل ہی جائے گا. مل ہی جاتا ہے کھانا تو الحمدللہ. مجھے کوئی شکایت نہیں ملی کہ بھائی جو نیتوں میں بیٹھتا ہے وہ بھوکا رہ جاتا ہے, ایسا سنا نہیں ہے. ہو تو مجھے بتا دو تو میں انشاءاللہ آپ کے لیے اور اچھا بندوبست کر دوں کھانا کھلانے کا انشاءاللہ. کہہ دو مرشد چل مدینہ لگا رہے گا کفل مدینہ انشاءاللہ عز و جل. اچھا آپ میں سے ہے چل مدینہ کے لیے کفل مدینہ والے چھٹنے ہوں گے نا اپنے, وہاں جا کے بڑ بڑ بڑ بڑ کریں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا, باتیں کریں گے اتنی ساری. تو کس نے پریکٹس شروع کی ہے چل مدینہ اور لکھنے کی, کفل مدینہ اور لکھ کر بات اشارے سے بات, کس کس نے کفل مدینہ زبان کا لگانے کی پریکٹس؟ ماشاءاللہ چلو تھوڑے بہت تو چل مدینہ کے لیے اب یہ سچ بولتے ہوں تو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ سچ بولتے ہوں گے. حسن حسن کفل مدینہ ٹائٹ انشاءاللہ, آنکھوں کا کفل مدینہ, نگاہیں نیچی کر کے گفتگو کرنے کا کس کو مطلب یعنی کہ تجربہ ہے تو کر لیتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے. ماشاء آپ بھی تو اوپر دیکھ رہے ہیں سر, کہاں دیکھیں بابا, دیکھنے کی چیز اوپر ہی, گنبد خضرہ دیکھنے کے لیے آنکھیں تو اٹھانی پڑیں گی. یہ تو بابا وہ تو ضرورت ہے نا, وہاں تو اسی مطلب اسی کے جلوے دیکھنے کے لیے تو بے قراری ہے. چل مدینہ کی بھیک مل جائے, چل مدینہ کی بھیک مل جائے, بس یہی ایک سوال رکھا ہے, بس یہی ایک سوال رکھا ہے, چل مدینہ کی بھیک مل جائے, بس یہی ایک سوال رکھا ہے. چل مدینہ وہی ہو سکے جس کا دل, چل مدینہ وہی ہو سکے جس کا دل, گھر میرے رہ کر بھی اکثر مدینے میں ہے, گھر میرے رہ کر بھی اکثر مدینے میں ہے. یہ شعر آپ نے اسے پہلے بھی کئی مرتبہ سنا ہے, ابھی جو مطلب گھر میں رہ کر بھی اکثر مدینے میں, اب یہ اکثر مدینے میں رہنے میں کس طرح بابا یہ دل, ہم گھر میں رہیں اور ہمارا دل مدینے میں رہے, کوئی آسان اس کا کوئی ایسا ہو نا بابا. جو مدینے کو یاد کرتا رہتا ہو, مدینے کے عشق میں رہتا ہو, اس کا دل گویا مدینے میں, میں یہاں ہوں. حب احمد زرگی سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں, میرا دل مدینے میں ہے میں یہاں ہوں, میرا دل مدینے میں ہے, غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. تو یہ محاورہ ہے جو مدینے کی یادوں میں اپنے دل کو بسائے رکھ کے, مدینے کی یادیں اپنے دل میں, وہ گویا اکثر مدینے میں, اکثر مدینے کو یاد کرتا ہو. حرم ہے اسے ساحت ہر دو عالم, جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ. اعلی حضرت فرماتے ہیں, ارے اے خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو, میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا آیا, نہ کوئی گیا نہ آیا, نہ کوئی گیا نہ آیا, مجھے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل، مجھے اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل، درے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھے کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہا ہے میرا دل ہی گم ہو گیا، یہ بھی ایک عشق کی منزل ہے، میرا دل کہاں گیا؟ تو کہاں گیا؟ مدینہ گیا، سرکار کے روزے پر حاضر ہو گیا۔ تو کہاں جائیں؟ مدینہ۔ یہ مفتی دعوت اسلامی قدس سرور سامی سے میری عادت پڑی ہے، کدا بھی نو مدینے ہانے یار ایسا مسئلہ آ گیا، آدمی کہاں جائے؟ تو بولتے تھے مدینے۔ تو واقعی مدینہ جو ہے نا ہماری منزل ہے، مدینہ ہماری، مدینے کی حاضری ہماری معراج ہے۔ اللہ اللہ ان کا کرم دیکھنا، ہم تصور میں روزے پہ جانے لگے، پھر دل مبتلا کیف پانے لگا، پھر مدینے کے دن یاد آنے لگے۔ اللہ کرے کہ واقعی ہمارا دل مدینے میں بس مدینے کی یاد میں گم رہے، ایسا گما دے ان کی ولا میں، خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، یعنی ہماری خبر بھی ہم سے بے خبر ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور سوال بابا نیچے سے، شبیر بھائی۔ پیارے بابا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشی ہوتی بابا جان، الحمدللہ۔ یہ اسلام بھائی جو قرآن پاک کھولتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہماری تڑپ بڑھ جاتی ہے، ہم کیا کریں؟ کیا ایک ایک لائن کے اوپر، سطر کے اوپر ہم اللہ اللہ کہتے رہیں تو ثواب ملے گا؟ آپ جب وہ ان کا وہ ترجمہ نہیں کریں تو یہ بول دیا کریں کہ ہمارے یہ اسلامی بھائی ڈیف ہیں، تو یہ جو اشاروں میں کہہ رہے ہیں میں ان کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، تاکہ ہمارے مدنی چینل والوں کو کنفیوژن نہ ہو۔ دیکھیں اللہ، کسی نیکی کو نہ کرنے کی قدرت، یعنی نہ کرنے، یعنی کسی نیکی کے کرنے پر عاجز ہونے کہ وہ کر ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے دل جلانا یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ اب بھی اگر وہ ہاتھ پھرائیں گے تو اللہ اللہ پڑھیں گے، جیسے بولتے ہیں ہم کیا اس کے تلاوت کا ثواب پا لیں گے، اب اس کی تو کوئی صراحت مجھے نہیں پتا، کوئی اسی روایت نہیں پڑی، لیکن یوں لگتا ہے کہ اس کا دل بہت جلے گا جب، تو عین ممکن ہے کہ اس کو تلاوت سے بھی زیادہ ثواب مل جائے اللہ کی رحمت سے۔ یعنی یہ کوئی روایت نہیں بتا رہا میں، اپنی مطلب اللہ تعالیٰ سے امید خیر کی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہے کہ وہ ان کے دل جلنے پر ان کو ثواب مرحمت فرمائے، اور اللہ کرے کہ ان کے دل جلنے کے صدقے میں ہم لوگ جو تلاوت پر قدرت رکھتے ہیں انہیں تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہمارے پاس زبان ہے لیکن ہمارے کو قدر نہیں ہے، ہم تلاوت کرنے سے سستی کرتے ہیں، سننے سے سستی کرتے ہیں، کان ہے لیکن تلاوت سننے سے سستی کرتے ہیں۔ جبھی تو آج تلاوت سننے پر میں نے آپ سے فیس لی، سستی کرتے ہیں بھی فیس لینا، وہ بھی چار دن کی بات ہے، پھر تو کہاں آپ ہوں گے، کہاں تلاوت کا یہ سارا ہمارا نظام جو ہے وہ بدل جائے گا۔ تھوڑے دن اب تو، آج تو 18th رات تو آ گئی، رائے کیا اب؟ ہاں ان قریب رمضان جو ہم سے رخصت ہو جائے گا. ساری بہاریں جو ہیں وہ سونی سونی سب فضائیں ہو جائیں گی. اللہ چلو چلو عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور شوق عبادت بڑھا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور شوق عبادت بڑھا تھا اور شوق عبادت بڑھا تھا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ تیرے آ کہہ رہا ہے یہ ہر ایک کچرا رو رو کہتا ہے ہر ایک بیچارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں اس یہاں میں ہی دن کٹے ہیں ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان صلوا على الحبيب توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد مدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد احمد طاری بول رہا ہوں آپ کے پاس جو فوٹو اسٹیٹ کا کام کرتا تھا گلشن سے بابا جان میرے بچوں کی اماں کو کئی 22-25 سال سے سوریسیس کی بیماری ہے میں نے مختلف جگہوں پہ ڈاکٹروں کو دکھایا وہ علاج تک پہنچ نہیں سکے اب میری بیٹی کو بھی یہ بیماری ہو گئی ہے اور میں اس کے لیے بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں آپ ہم فرمائے بابا اللہ تعالیٰ آپ کی بچی اور ان کی امی کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے آپ کو سکون کی دولت نصیب کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمل ناڈو انڈیا کے رہنے والا ہوں. پڑھنے کے لیے یو کے لندن میں ہوں. ابھی فیضان مدینہ برمنگھم میں 30 دن کی اعتکاف کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اچھی نیت کسی بھی اچھی کام کے رات کو کر لی جائے اور دوسرا دن اسی کام کے کرنے کی کوئی نیت نہ کی جائے تو کیا ثواب ملے گا یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب وہ کہ جیسا کام, ہر کام کی پہلے سے نیت ہو سکتا ہے اس کا ثواب ملے, لیکن وہ جیسے کہ اب نماز کی نیت پہلے سے کر رکھی کہ میں پانچوں نمازیں پڑھوں گا آج, تو اس نیت کا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. یہ نماز کی نیتیں کی ہوئی ہیں, لیکن نماز کے وقت خصوصیت کے ساتھ نیت ہونا ضروری ہے. جو انسی نماز وہ پڑھ رہا ہے وہ اس کے دل میں اس کی نیت حاضر ہو, ورنہ تو یہ کہ ایک ہی بار زندگی میں نیتیں کر لی اور پھر چھٹی ہو گئی تو یہ تو نہیں چلے گا نا. مگر نیت اچھی ہونی چاہیے, بھلے پوری زندگی میں اللہ کی یاد میں گزاروں گا اور دل میں جب کہ یہ کیفیت ہو تو انشاءاللہ ان نیتوں کا ثواب ملے گا. جیسے کسی پر نمازیں قضا عمری ہو, طالباً 60 سال کی مثال دی ہے کہ بھلے کسی پر 60 سال کی قضا عمری ہو اور وہ یہ نیت کر لے کہ اب میں نے یہ ساری قضا عمری ادا کرنی ہے, اعلی حضرت کے ملفوظات میں یہ مضمون ہے کہ اس نے نیت کر دی کہ اب میں نے 60 سال کی قضا عمری کرنی ہے, بس میری زندگی گزر گئی, یہ ساری نمازیں پڑھوں گا, اور اس نیت سے اس نے قدم اٹھایا کہ اب میں یہ اپنی زندگی کی ساری نمازیں ادا کروں گا قضا کروں گا, اور اب اس کو موت آ گئی قضا نہیں کر سکا وہ, تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی مغفرت کر دے, کیونکہ اس بیچارے کی نیت تو تھی کہ میں اپنی زندگی میں جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی سب اتار دوں گا, لیکن ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک نیت کی وجہ سے اب جو بھی رکعتیں پڑھے وہ اس کی قضا عمری کاؤنٹ ہوگی, بلکہ جو جیسے فجر پڑھ رہا تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں فجر کی قضا کر رہا ہوں, زور کر رہا ہے تو یہ بھی پتا ہو, وتر پڑھ رہا ہے تو یہ بھی پتا ہو کہ میں وتر کی قضا کر رہا ہوں, یہ نیتیں اس وقت بھی ہونی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Kashif Iqbal Attari from Manchester, currently sitting the Birmingham Itikaf for 30 days. Pyare Baba Jan, my question today is, if you are reading namaz with Jamaat in a large masjid, we do not look around during namaz. If the microphone goes off and the people at the back are not able to hear the imam, what do we do on this? Jazakallah khair. بھائی یہ پوچھ رہے ہیں اگر بڑی مسجد میں ہوں دوران نماز مائک بند ہو جائے پیچھے آواز نہ جائے تو نمازی کو کیا کرنا چاہیے؟ جو مطلب آگے نماز پڑھ رہے ہیں امام کی آواز جہاں تک کہیں تک تو پہنچتی ہوگی, اور یہ مانچسٹر سے تو وہاں اتنا مجمع کا ہوتا ہوگا کہ وہ مائک بند ہو جائے تو آواز ہی نہ پہنچے, شاید ایسا مشکل ہوتا ہو, بالفرض اگر ایسا ہوا بھی تو جہاں سے امام جو ہے جہاں تک امام کی آواز بلا تکلف پہنچ رہی ہے ان کو دیکھ دیکھ کر جو رکوع اور سجود کر رہے ہیں تو ان کو دیکھ کر بھی اگر یہ نماز اپنی پڑھیں گے تو ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عرفی سے جدہ شہر سے بول رہا ہوں. میرا نام گلشن سبحانی عطاری ہے اور میں مکینک کا کام کرتا ہوں اس کمپنی میں. میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو جدہ والے ہیں وہ اگر حج عمرہ کا احرام مکہ پاک میں جا کے باندھے تو کیسا ہے؟ نیز یہ ہے کہ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے, ہمشیرہ بہن بھائیوں کے سب کے لیے دعا کیجیے کہ سب لوگ دین دار ہو جائے, دنیا دار نہ ہو بلکہ دین دار ہو. ہاں, ان کے لیے ہل والے جو ہے نا, ان کو تو میکات سے باہر جا کر تو باندھنا نہیں نا احرام. یہ بے شک اپنے گھر سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں, چاہے تو مسجد الحرام میں آ کر باندھ لے, وہاں سے نیت کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب یہ حج کے سوالات یہ کر رہے ہیں, صحیح بات ہے کہ یار میرا مطالعہ بہت پرانا ہے اور حافظہ کمزور ہو گیا ہے. اس بار مدنی مذاکرہ بغیر تیاریوں کے ہو رہا ہے, ایسا نہ ہو رونگ نمبر لگتے رہے. رفیق الحرمین پڑھنے کا موقع اب ٹائم ہی کہاں ملتا ہے, دوبارہ پڑھیں اس کو, رٹیں اور پھر جوابات احتیاط سے دیے جائیں نا, وہ ذمہ داری کا کام ہے. تو یہ جواب تو خیر انشاءاللہ درست ہوگا, لیکن حج کے وہ گہرے گہرے مسائل کے فون نہ چلائیں تو اچھا ہے. اگر نہیں آتا ہو تو انشاءاللہ منع کر دوں گا. پڑھے تو بہت ہیں مسائل, میں نے بہت پڑھے ہیں اس کے حج کے, مگر بس حافظہ ساتھ نہیں دیتا. الحمدللہ یوں مطالعہ تو پہلے کیا ہوا, بس اب تو پرانی کمائی چل رہی ہے سمجھو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا وہ سوال یہ آیا ہے کہ کل آپ کی جو پوتی جو آپ کے ساتھ موجود تھیں, ان کی طرف آپ پیار سے دیکھ رہے تھے, ماشاءاللہ دعائیں دے رہے تھے, دعائیں دیتے دیتے آپ نے فرمایا کہ اللہ کریے عالمہ بننے, مفتیہ بنے. تو سوال یہ آیا ہے کیا اسلام میں لڑکی کا مفتیہ بننا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے, اس میں کیا حرج ہے؟ علم دین کوئی مردوں کا ہی تو مطلب حصہ نہیں نا. سیدت النساء سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی عالمہ اور مفتیہ تھیں, ڈائریکٹ بارگاہ رسالت سے ان کی تربیت تھی, وہ بے حد ذہین تھی. حالانکہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا اس وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی, لیکن اتنی بڑی عالمہ اور مفتیہ تھی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان پردے میں رہ کر ان سے فتوی لیا کرتے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بخصوص اسلام بھائی کے قرآن پڑھنے وغیرہ کا ایک منظر ہے ان کی, وہ قرآن کی جو تربیت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک دلچسپ حلقہ شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں قرآن کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے. قال مصطفی قرآن ہے, حال مصطفی قرآن ہے, حال مصطفی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ آج ہمارے اس مدنی مذاکرے میں خصوصی اسلامی بھائیوں کی ماشاءاللہ اسلامی بھائی کافی جمع ہیں, ان کو اپنے انداز کو مزاج کو ایسا کیسا بنانا چاہیے کہ جو انہی سے جو مطلب لوگ جن کے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں خصوصی اسلام میں دوسرے ہیں, کیوں ہمارے جو بول چال والے اسلام بھائی ہیں عام عموم اسلام بھائی ہیں یہ سیکھتے ہیں اور یہ جاتے ہیں, آیا ان کو اپنا انداز کیسا رکھنا چاہیے؟ ہم اپنے مبلغین کو جس طرح انداز بتاتے ہیں، کیونکہ ان کے مزاج میں اور عمومی اسلام آباد کے مزاج میں کسی حد تک فرق محسوس کیا جاتا ہے. اب یہ دن رات ایک ساتھ رہتے ہیں، بعضوں کا ہاسٹل میں رہتے ہیں، ان کی بیٹھک ایک طرح ہوتی ہے، یہ ایک ہی طرح کے اسلام بھائی جگہ جمع ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا انہیں مدنی پول، ایسے مدنی پول عطا کریں کہ ان کو دیکھ کر جس طرح ان کے والد صاحب اور سرپرست متاثر ہو رہے ہیں، تو اور ان کے دوست احباب دیکھ کر ان سے متاثر ہو کر یہ ماحول میں آئیں. اس طرح کے کچھ مدنی پول اگر انہیں آپ عطا فرمائیں. ان کو بھی اظہار سنجیدگی اختیار کرنی ہوگی، جیسے کہ جو عام اسلامی بھائی بھی سنجیدہ ہوتے ہیں وہ تو سب کے منظور نظر ہوتے ہیں، اور جو مستی خور ہوتے ہیں اور زبان زیادہ چلاتے ہیں تو ان سے ان کی ترکیب اتنی مضبوط نہیں ہوتی، کام میں بھی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. ان کو یہ ویسے عام لوگوں کے مقابلے میں غیر سنجیدگی ان میں زیادہ میں نے محسوس کی ہے. پھر ان کو غالباً غصہ بھی زیادہ آتا ہوگا جب یہ کسی کو اشاروں میں کہنا چاہتے ہوں گے، جیسے زبان والے کو، نارمل اسلامی بھائی کو اگر یہ کچھ بولنا چاہتے ہوں گے تو وہ سمجھتا نہیں ہوگا، ان کو غصہ آ جاتا ہوگا، یار کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے یہ. اس طرح اور یعنی کہ گڑبڑ ہو جاتی ہوگی، تو اس لیے ان کو اپنے سر پر برف رکھنا چاہیے، معاورتن یعنی بالکل ان کو اپنے سر کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے. چاہے کوئی 100 بار آپ کے اشارے سے نہ سمجھے، آپ بیچارے پر غصہ نہ کریں، اس کا قصور کیا؟ نہیں سمجھ نہیں آتی بیچارے کیا کریں، یہ اختیار میں تو نہیں ہے نا کہ آپ کی بات سمجھے. ان کو اپنے آپ کو نرمی کرنے میں ڈھالنا ہوگا، غصے سے بچنا پڑے گا. غصہ تو عام طور پہ آ ہی جاتا ہے، ان لوگوں کو بھی آتا ہے، اور پھر غصے میں کیس خراب ہوتا ہے. ماں باپ جہاں ان کو اگنور کرتے ہیں، ان کی شکایت ہوتی ہوگی، تو یہ بھی تو ماں باپ کو چھوڑتے کم ہوں گے، ٹھیک ٹھاک یہ بھی حساب کتاب ماں باپ کا بناتے ہوں گے، خوب تنگ کرتے ہوں گے بعض، تو پھر بولتے ہوں گے ماں باپ کا ہم کو پیار نہیں ملا. ماں باپ پیار کہاں سے کریں گے؟ وہ بھی تو آپ سے کچھ چاہتے ہیں نا. تالی یوں بچتی ہے نا، یوں تو نہیں بچتی نا، ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی تالی. اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ، کیونکہ یہ ہم ویسے مائنورٹی میں ہوتے ہیں، اقلیت میں ہوتے ہیں معاشرے میں، ان جیسے تھوڑے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر یہ زبان والے اور یہ اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے. تو جو بھی اقلیت ہوتی ہے نا وہ ویسے دب کے رہتی ہے اور ان سے بنا کے رکھتی ہے، تو ان کو سب سے بنا کر رکھنا چاہیے. تو نرمی سے، حسن اخلاق سے، پیار محبت سے ان کو کام لینا چاہیے. تو جب یہ نرمی اپنا لیں گے نا تو انشاءاللہ ان کا کام مدینے کی طرف پرواز کر دے گا انشاءاللہ عزوجل. کہ حدیث پاک میں کہ نرمی جس چیز میں رکھی جاتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نکال لی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا یہ ڈاکٹر رفیق صاحب جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، انہوں نے میسج بھیجا ہے کہ بابا جدہ والے حرم سے باہر احرام باندھے، حرم میں نہیں باندھ سکتے. پیج نمبر 1068، مسئلہ نمبر 6، بہار شریعت. ہاں نہیں، میں مجھے کھٹکا ہو رہا تھا کہ بھول تو نہیں، میں نے ادھر دیکھا انہوں نے بھی تائید کی، تو میں اس لیے ڈر رہا تھا کہ یار مطالعہ بہت میں نے پہلے کیا ہوا ہے. دیکھا نا یہ نکلا تھا مسئلہ، تو میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں، وہ نکالو رفیع الحرم میں دیکھ لیتے ہیں. پھر سے نمبر بتائیے. بہار شریعت صفحہ نمبر، پیج نمبر 1068، 1068 پہلی جلد. جی مسئلہ نمبر، جلد نمبر نہیں لیکن بابا حج کے مسائل پہلی جلد میں غالباً، ہاں وہ چھٹا حصہ. جی ہاں، اور مسئلہ نمبر 6. تو پورا کام کر کے بھیجا ڈاکٹر رفیق صاحب، ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، جزائے خیر. تو غلط ہو گیا نا میرے سے، وہ یہ بھی تو ہے نا بابا کہ ڈاکٹر ہمارے بارے شریعت پڑھ رہے ہیں. اللہ واہ، ڈاکٹر اور بارے شریعت ہے دونوں کا بہت دور دور کا, لیکن وہ دعوت اسلامی کا ڈاکٹر ہے نا. ڈاکٹر رفیق صاحب مبارک ہو, آج نکلی بھی آج ماشاء اللہ ان کا احسان ہے یار. دیکھو نا ہم کو یار اتنی بڑی یعنی کہ ماشاء اللہ انہوں نے میری غلطی بتا دی, ورنہ تو کیا ہوتا. ڈاکٹر صاحب ان خوشی میں قافلہ ڈیجو بابا, انہوں نے ویسے چاند رات کو 30 دن کے بدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کے لیے رمضان عمرہ تحفے میں دیا بابا. سبحان اللہ, یہ بھی قبول ہے, لیکن یہ خود بھی اپنے آپ کو بھی تو تحفے میں پیش کریں نا. ابھی آ جائے گا بابا ان کا, ابھی یہ کہاں پیچھے ہٹتے ہیں بابا, ان کو ماشاءاللہ لبیک والا پایا ہے ماشاءاللہ. تو یہ وہ سوال اس سوال کے تحت لینا جو وہ ٹیلی فون میں پوچھا تھا کہ جدہ شریف والے احرام کہاں سے باندھیں, یہ ہمارے موئی مکتب والے نوٹ کر لیں. وہ جو میں نے پہلے جواب دیا تھا اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور یہ شامل کر لیں, اس میں یہ داخل کر دیں. وہاں بارش دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بارش شریعت جلد اول صفحہ نمبر 1068 پر یہ مسئلہ ہے, مسئلہ نمبر 6. جو لوگ میقات کے اندر کے رہنے والے ہیں مگر حرم سے باہر ہیں, ان کے احرام کی جگہ حل یعنی بیرون حرم ہے. حرم سے باہر جہاں چاہیں احرام باندھیں, اور بہتر یہ کہ گھر سے احرام باندھیں. اور یہ لوگ اگر حج یا عمرے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں تو بغیر احرام مکہ معظمہ جا سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 7, حرم کے رہنے والے حج کا احرام حرم سے باندھیں, اور بہتر یہ کہ مسجد الحرام شریف میں احرام باندھیں, اور عمرے کا بیرون حرم سے یعنی حرم کے باہر سے, اور بہتر یہ کہ تنعیم سے ہو. اب اس کا میں خلاصہ تھوڑا سمجھا دوں, یعنی جدہ شریف جو ہے نا وہ میقات اور حرم کے بیچ میں ہے, تو میقات اور حرم کے بیچ میں جو جو شہر پڑتے ہیں, جو جو علاقے پڑتے ہیں, وہ سب ہل کہلاتے ہیں. یہ ایک اصطلاح ہے ہل. تو جدہ شریف والے ہلی ہیں, تو جو بھی ہلی ہوگا نا وہ حج کا احرام باندھنا چاہے گا تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ افضل یہ کہ اپنے گھر سے احرام باندھے, اور حرم کے باہر ہی اس کو احرام باندھنا ہے. یہ نہیں کہ وہ آ کر مکہ شریف میں احرام باندھے, بلکہ باہر سے حرم کے باہر جہاں سے چاہے باندھ لے. اور اگر ہلی کا حج کا یا عمرے کا ارادہ نہیں ہے تو بغیر احرام کے بھی وہ حرم مکہ میں آ سکتا ہے. اب یہ کہ دوسرا جو مسئلہ نمبر 7, کہ جو لوگ حرم کے رہنے والے ہیں حرم مکہ میں جو رہتے ہیں تو ان کا احرام جو ہے وہ افضل یہ کہ مسجد الحرام شریف سے باندھیں, اپنے گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں. اور عمرے کا احرام ان کے لیے یہ ہے کہ یہ حرم کے باہر سے باندھیں, مثلا مسجد تنعیم, مسجد عائشہ. تنعیم تو اللہ کے کا نام ہے, وہ مسجد عائشہ جو تنعیم میں ہے, تو تنعیم میں کہیں سے بھی باندھ سکتا ہے, مسجد ہی سے شرط نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ استغفر اللہ. سب امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. یہ میں تشویش دور کر دوں کہ کبھی بیچ میں اس طرح نعرے لگتے ہیں نا اچانک مضمون روک کر, تو کوئی ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتا ہے اس میں کہ وہ بات ہماری ریکارڈ نہیں ہو رہی ہوتی, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو اس لیے وہ اس طرح کے نعرے وغیرہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ سننے والے ناظرین وغیرہ بھی جمے رہے. اور وہ بات بھی بن جاتا. اب وہ درست ہو گیا ہوگی, ترکیب بن گئی ہوگی. جی بابا جزاک اللہ. تو مسئلہ نمبر 6 میں بیان کر چکا, وہ ریکارڈ ہو گیا, وہ شاید ہو گیا ہوگا. مسئلہ نمبر 7 کی وضاحت, حرم کے رہنے والے حج کا احرام حرم سے باندھیں, اور بہتر یہ کہ مسجد الحرام شریف میں احرام باندھیں, اور عمرے کا بیرون حرم یعنی حرم کے باہر سے, اور بہتر یہ کہ تنعیم سے ہو. تنعیم یہ علاقہ ہے, مسجد عائشہ وہاں مشہور ہے, مسجد تمیم بھی اس کو بولتے, تو وہاں سے احرام باندھے, چاہے مسجد سے باندھے, چاہے وہیں اس علاقے سے باندھے کہ حرم سے باہر ہے. میدان عرفات بھی حرم سے باہر ہے, میدان عرفات سے بھی باندھ سکتے ہیں. ہم نے کئی بار میدان عرفات سے عمرہ کیا ہے, مسجد الحرام میں جب ہوتے تھے مکہ مکرمہ تو وہاں چلے جاتے تھے عرفات, لیکن وہاں کوئی انتظام نہیں ہے, غسل کا انتظام یا تو گھر سے ہی احرام باندھ کے. تو اسی طرح تنعیم بھی جانا ہے تو گھر سے احرام باندھ کر چلے گئے اور وہاں جا کر نیت کر لی, چاہا تو نفلیں پڑھ لی, وہاں نفلیں بھی پڑھی جاتی ہیں اس کی. تو اس طرح یہ کہ یہ ترکیب ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ڈاکٹر صاحب نے بابا میسج بھیجا, بابا لبیک, 3 دن کا قافلہ ہر ماہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. مرحبا. اللہ میں میرا میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں, ریاض شہر سے. سوال میرا یہ ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں, جب روزے کی نیت کرتا ہوں تو میرے منہ میں پانی بہت زیادہ آتا ہے, مسجد میں جاتا ہوں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی پانی بہت زیادہ آتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس کے اگلنے سے آنے کے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ منہ میں پانی زیادہ آتا ہے, معدے سے اگر آتا ہی ہے تب بھی منہ بھر آتا ہے کہ نہیں؟ اب منہ میں پانی آتا ہے بعض اوقات تو زیادہ کھانے سے, زیادہ خوب کھاتے ہیں نا بغیر چبائے, تو یہ صاحب کہیں پراٹھے وغیرہ تو نہیں کھاتے شہری میں؟ یہ غور کر لیں کہ اس طرح کی ثقیل غذائیں کھانے سے غالباً منہ میں پانی آتا ہے, وہ صبح کے وقت زیادہ آتا ہے اور بڑا مطلب مزہ خراب کر دیتا ہو. یہ تے تو ہے نہیں ہے, تو تھوک یہ لوہا بھی ایک طرح کا سمجھو, تو یہ اگر نگل لیا تو کوئی بات نہیں ہے, روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, ٹوٹے گا نہیں روزہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کر ہم بھی پڑھ لیتے ہیں, صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. رحمت لاکھوں سلام شمع فض میں ہدایت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھوں سلام شمع بزمِ ہدایت لاکھوں سلام غوثِ اعظم امام تقی والقی غوثِ اعظم امام تقی والقی جلوہِ شانِ قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا رضا مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت لاکھوں سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. تو